आए उनके दिल बह जाते हैं, डर जाते हैं। एक से वो तुम भी है, मैं ना तुलियता ने हिमाया तू जादो तुम्हें निमाना। जब पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती है उनको ऐसे उसकी आकाम तो वो ऐसे उनकी ईमान को और कभी कर देती है। जादू हम जाती है कभी लगनी नहीं, कैसी लगनी है मैंने कभी कर देती है, कभी कर देती है। हमारे बाप मनी वाला मुख्यालय कहते हैं कि ईमान जाति कमी बेची तो कोई नहीं करता, ठीक है ना हमारे हालांकि का यह मसला का है। ईमान कमी बेची तो कबूल नहीं करता और यहाँ कमी बेची बना दू यहाँ है कुछ जो उनका ईमान और खड़ी होता है, पक्का होता है, मजबूत होता है। वह आला रब ये तवक्कल हूँ। तीसरी सिफत उनमें यह है सिर्फ अपने रब पर तवक्कल रखते हैं बात। न जत्थे पर उनका तवक्कुल, न असले पर उनका तवक्कुल, न जत्थे पर उनका तवक्कुल, न असले पर उनका तवक्कुल। तवक्कुल एक धाक बारी धारा बार है। जत्था हो न हो, हथियार हो न हो, असले हो न हो, बस अल्लाह पर तवक्कुल रखे, खुदा का हुक्म मान करके जहां पर चले जाते हैं। चौथी सिफत अल्लाह जी ने यकीन उन्हें सुना था, नमाज की भी पाबंदी करते हैं वो। पांचवी से बात वमीमा रखना होंगे उनके को, हमारे दिए में से हमारी राह में खर्च भी करते रहते हैं। हमारा खुला है कहूँ हक्का, ऐसी लोग हैं ईमानदार पक्के, हक्का पक्का। लहू दराजात रहेंगे रब, इन्हीं के लिए बड़े बड़े दराजात हैं उनके रब के यहाँ। मन मेरे तुम अब वो बख्शिश आए रिस्क उन करीब बाईस लो दिया है। ये भी रहे उन लोगों की जो कि मोमिनीन है उनकी सिर से बयान कर रही है। अल्लाह बाल मिला क्यों इस बात से तुम मोमिन हो, ऐसे मोमिन इस बात से करके झगड़ा मत करो। अल्लाह जो है फिर अल्लाह के हैं तुम्हें झगड़ने का कोई हक नहीं अगर मोमिन हो तो। इल्लत नंबर दो कमा असल का गलत को तुमने बैठ देखा अनफालिल्लाह इस वास्ते भी है। ये गनीमत का झगड़ा भी ऐसे ही है कि जैसे निकलते वक्त अकल की तकदीरें करने लगे थे, जब तुम जिहाद में निकलते वक्त अकल से तकदीरें करने लगे थे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, या रसूलल्लाह सही बात है वही निकली ना जो रसूल ने कही थी, यहां से तो तुम दम होते कि क्या होगा। पता नहीं क्या हमारे पास तक आए नहीं, हमारे पास यार नहीं, हम बंदे भी थोड़े से आए हैं, ये क्या बात बनेगी पता नहीं। खुद ही कह रहे निकलो, निकल तो पड़े तो क्या करें। ऐसे ऐसे दावा डोल से थे लोग। हाँ सला जाकर रब्बू का मुंबई थी कबीर हक के, आपके रब ने आपको आपके घर से आपके मस्कर से जहां आप ठहरे हुए थे, वो कौन सा मस्कर है हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह का नाका था, वहां से अमरे हक के लिए। अमरे हक क्या है, जहां बदर की लड़ाई जंगे बदर, वहां से निकाला ना आपको रब ने, हुक्म दिया निकलो यहां से। हालांकि उस वक्त फरीकम मिनल मोमिनीन मुसलमानों की एक टोली, फरीकम मिनल मोमिनीन मुसलमानों की एक टोली नकार हूं आपके निकलने को नापसंद करती थी, कहते थे सही आप यहां आपको मोमिन हो और जुबानी ईमान ही सही। अब्दुल्लाह बिन उबैय जैसे कहते जनाब ये कोई खिताल है जिहाद है ये तो मरना है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, क्यों निकलते हो ऐसा। तो कम से कम पैगंबर साहब मेरी बात तो मान लो। बड़ा बनता था अब्दुल्लाह बिन उबैय ऊपर से तुम्हें मिल जाए, उस वक्त तो खुदा ने नहीं पर्दा खोला था, उस वक्त तो पर्दा नहीं खोला कि ये मुना फेंका है, बाद में पर्दा खोलता है खुदा। हाँ ये तो नई नई बात है, ये दूसरे सन की बात है, दूसरे सन की। हाँ जी जंग बदल है, حالانکہ مسلمانوں کی ایک ٹولی آپ کے نکلنے کو ناپسند کرتی تھی، جو جاتے ضرور قابل حق ہے، وہ لوگ آپ سے صحیح اور حق بات میں جھگڑتے تھے، بعد آباد بھیانا بعد اس کے گھر زہر بھی ہو جانے کے بعد، اور ایسے جھگڑتے ہیں کندما یوساکوں نے موت، گویا زبردستی ہٹے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہ تو کہتے ہیں موت ہے موت، اب تم کہتے ہیں مجبوراً جانا پڑتا ہے، کیا کہ زبردستی آ کے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہ ہم جب ضرور گویا وہ موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یوں ہی ہوا نا جہاں سے چین کو نہیں اصلیا اصل ہے کوئی نہ بندے تھوڑے سے ہیں، وہ تو آ رہے ہیں پوری تیاری کے ساتھ، ہم یہاں مریں گے یا رہیں گے بلا، تو پھر اللہ کے حکم سے تم نکلے، تمہارا دل تو نہیں نہ کر رہا تھا، پھر پتا کس نے دی؟ وہ میں نے دیا نا، تو یہ غنیمت کا مال کس نے دیا؟ میں نے دیا ہے نا، تو حقدار تم پر بیٹھو، کیوں تمہارا کیا حق ہے؟ جھگڑتے پھرتے ہو گئے، جی میں نے لڑائی کی ہے، جی میں نے اتنے کافر مارے ہیں، جی میں نے اتنے کافر مارے ہیں، جی میں نے یوں کیا ہے، یہاں کیا ہے، کیا الحمد للہ بہت لوگوں نے سمجھا دی بات کی، تم تو نہیں جاتے تھے، ہم نکلے جا رہے تھے، موت ہے موت یاد کہا ہے، مگر میں نہیں نکالا، رسول کو کہا چکا اٹھ نکلو، پھر آگے لڑائی بہت سے بندوں کے ساتھ تم تھوڑے دیکھے لڑائی کی فتح کس نے دی؟ میں نے دی، مال بنے میں کس نے دیا؟ میں نے دیا، میرا ہے مال، میں جس کو چاہوں دے جیسا چاہوں دے، میری مرد میں خدا ہوں، ٹھیک ہے ان اللہ لا کو مال لی خلا بھی ہو کر دیتا لے جاتا، تم نے یہ دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے طریقے سے سمجھایا کہ آئندہ کے لیے جب مال ملے گا نا مجھے بالکل جھگڑا نہ کرے، چپ کر کے جیسا خدا نے فرمایا ایسا ٹھیک ہے، بولتے ہو گئے الم فال لے جا گی، اب تیسری علت الم فال لے جا گی، تیسری علت یہ ساری پوزیشن اور حالات خدا نے پیدا کیے ہیں، یہ سارے حالات خدا نے پیدا کیے ہیں، جس کے نتیجے میں تم کو مال غنیمت ملا ہے، وہی مالک ہے جیسے چاہے بانٹے گا، چنانچہ تیسری بات یہ ہے کہ الانفال للہ، کیوں اللہ ہی وعدہ کر رہا تھا نا، وہ وقت یاد کرو، اللہ ہی وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتیں ہیں، ایک ریب ایک نفیر، ایک وہ ہیں جو کہ شام کے علاقے سے آ رہے ہیں، مکے جا رہے ہیں، سامان تجارت کر رہ کر کے بوریاں گندم کی اور اناج کی کیا کیا چیزیں لا رہے ہیں، ان کو پکڑو، ادھر یہ ہوا کہ یہ آ رہے ہیں جتھے والے، ان کو ان کے ساتھ رہنا ہے، کہیں ادھر تو جائیں گے بوریاں تو چھین آئیں گے، ادھر نہیں جاتے ہوں، لڑنا پڑے گا، باقی جو کوئی نہیں، ہتھیار جو کوئی نہیں، وہ آسان ہے، وہ آسان ہے، وہ آسان بات کی طرف کہہ رہا، انہیں تولیہ میں نے بڑی لکھا ہے بڑی اختلاح ہمارا ہوا، تو آمن جو ہے آسان اس کو تو ہم لے لیں گے، یہ مشکل کام ہے، ہمارا جتنا کوئی نہیں، ہتھیار کوئی نہیں، اپنے دہری خیال سے یہ کہہ دیتے ہیں اللہ لکم کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، خدا نے جمع سے ان دونوں میں سے ایک چیز تمہارے ہاتھ لگے گی، وہ طلب بھی لو، اور حالانکہ تم چاہتے تھے اللہ غیر ذات شوکت ہے، غیر مسلح فوج جماعت، غیر مسلح جماعت، ذات شوکت میں نے مسلح کانٹا ہوتا ہے نا، وہ ہتھیار بھی چبھتے ہیں نا، نہ کانٹا چبھتا ہے تو ہتھیار بھی چبھتے ہیں، یعنی قابل تجارت وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، تم یہ چاہتے تھے، وہ طلب دوں نا، تم یہ چاہتے تھے کہ وہ جماعت مسلح یعنی قابل تجارت ہو، غیر مسلح یعنی قابل تجارت تمہارے ہاتھ آ جائے، لیکن یرید اللہ اللہ چاہتا تھا کہ جہاد کا حکم کر کے جیل بندی میں لگا دو. اللہ چاہتا تھا کہ جہاد کا حکم دے کر محق الحق کا بکرے ماں کی اپنے حکم سے حق کو حق کر دکھائے, اپنے حکم سے حق کو حق کر دکھائے بکرے ماں کی, یعنی اپنے حکم سے اپنے فرمان سے حق کو حق کر دکھائے یعنی اسلام کو بول بالا ہو, پتہ لگے گا کوئی تو ان کی بات معلوم ہوتی ہے نا. ہم یہ ہے سبھی تو یہ غیر مسلح بچارے نہتے نہتے مسلمان اور تھوڑے سے اللہ تعالیٰ ان کو حلبتی کا نکاح ہوگا. یہ اسلام کی حقانیت کی نہیں ہے, یعنی اسلام کا بول بالا ہو. مجھے تھا جاد کام روپی جڑ کاٹ کے پھینک دے کہ عرب میں کوئی کافر بغیر اسلام لائے نہ رہے, جڑ کاٹ کے پھینک دے کہ عرب میں کوئی کافر بغیر اسلام لانے کے نہ رہے, سب عرب مسلمان ہو جائے, اگر کوئی رہے تو مارا جائے. یہ سب خدا نے کیوں کیا؟ حق کا ہونا اور باطل کا باطل ہونا تاکہ ضائع ہو جائے, حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا تاکہ ضائع ہو جائے. نہیں وہ ایک حق کا وہی اتنا بات ہے. ولو کر حل مجرم, اگرچہ گناہ گار جن مشرے جتنا بھی برا بنائے نہیں مارنا تھا ان کا بہت کرنا مقصد تھا. ہاں نہیں کہتا ہے باتیں بلو کرے ہر مجرم, اس طرح کر کے تو غنیمت کا تمہارے ہاتھ آنے کے اسباب خدا نے بنایا. تمہارے تو دل نہیں تھا, تم تو کہتے تھے ادھر جائیں گے ہاں اناج لینے کے لیے, ادھر آؤ. ہاں تو اب غنیمت کے حقدار تم کیسے بن سکتے ہو یہ بتاؤ, ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تین حضرتیں ہو گئی, اب کیوں تین لوگ بیان فرماتے ہیں سمجھ آ رہی ہے جی؟ اللہ بھائی بات تم مومن ہو, اللہ بھائی اللہ اس بات کر کے کہ حصول تو تمہیں یہ کہتا تھا گھر سے نکلے تھے اس واسطے, تم کہتے تھے نہیں جی یہی ہو جائے کو جو تمہارا دل نہیں کرتا تھا. اب جب وہ خدا نے تمہارے لیے یہ حکم دے دیا کہ جاؤ, خدا نے تمہیں فتح دی اور مالے غنیمت دیا, اب حقدار تم کیسے بن گئے؟ تم تو چاہتے تھے کہ غیر مسلح نماز جائے اس کے ساتھ ہم اس کے لیے ہمارا ہاتھ کریں. خدا نے گانی ادھر آؤ, وہ گلی ادھر جاؤ, ادھر آئے تم کہتے تھے کہ ہم تھوڑے سے ہیں کیا کریں, اللہ نے تمہیں فتح دیا غنیمت تو مال اللہ نے دیا تم کیسے بن گئے؟ چوتھی وجہ بنایا ہمارا جا رہا اللہ بجوا برکت میں حکیم اس وقت بھی الحمد للہ ہے آیا تھا وہ اس جو میں نے اس واسطے بھی اللہ ہے کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تس تری سونا رب کو, تو اسی اللہ نے یہ تمہاری فریاد سن لی نا, قبول کر لی کہ ہم تھوڑے سے یا اللہ سامان ہمارے پاس کوئی نہیں, ہتھیار ہمارے پاس کوئی نہیں, ہمارے پاس کوئی گھوڑے ہوں تو ہمارے پاس کوئی نہیں, نہ تو تین بار ہم تم خدا سے کیسے گر گرا کے مانگ رہے تھے. فسٹ جاب الگ اور ربوں کو تمہاری فریاد میں خدا نہیں سنی نا, قبول کی. کس طرح قبول کی؟ بلن نہیں, کیوں قبول کی؟ بئی سورت, بئی سورت قبول کی, فکر نہ کرو تم گھوڑے ہو گئے شک میں تمہاری مدد کروں گا, ایک ہزار فرشتوں سے جو لگاتار ہوں گے جتنے بازی کرے آ رہے ہوں گے, جتنے بازی کرے وہ آیا فرشتہ, وہ آیا فرشتہ, وہ آیا فرشتہ, وہ آیا فرشتہ, اور دیکھو فرشتوں سے ہوگی. نہیں نہیں نہیں نہیں یہ بات کوئی غلط ہے، یقین غلط. ماں جال اللہ اللہ بشرا سکوں والے تسم بھی قلوب کو، یہ حریف تو امداد بھی اللہ نے ماں تمہارے خوش کرنے کے لیے بھیجی کہ تمہیں خوشی ہو جائے کہ ہاں ہم تو کس لگ ہو گئے بہت ہے. والے تسم قلوب کم بھی اس واسطے بھی تاکہ اس بشاروں سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے، ورنہ من نصر اللہ من عند اللہ. حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں مدد تو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، نہ وہاں فرشتوں کی کوئی ضرورت ہے، نہ جتوں کی کوئی ضرورت ہے، نہ سوالوں کی کوئی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ تو تمہارے دماغ میں خوش کرنے کے لیے کہ چلو تم دل کے اندر ذرا ہیں تمہیں خوشی ہوگی، مطمئن ہو جاؤ گے تو خوش ہو کر کے آگے بڑھ جائے لڑو گے کاموں کے ساتھ. میں نے مدد خدا کی طرف سے ہوتی ہے. اب وہ بھی چھوٹا سا بچہ ایک طرح مشین گن کیا گیا آپ کو، اس کو گھوم لیا مٹن دبا اتنا سارا بچہ تین سال کا چار سال کا مٹن ہوا گئی چر چر چر چر چر چر چر چر چر چر بڑا پڑ گیا ہے نا. یہ تو یہ بہان ہوگا نا تو اس کے بغیر میں جاتا رہا جائے گا. محمد نصر اللہ بن عند اللہ، عقیدہ یہی ہے ہمارا کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی مزاج جتھوں پر ہے، نہ اس کی مزاج فرشتوں کے اترنے پر ہے، نہ اس کی مزاج کے اسلحہ پر ہے، بس صرف اللہ کی ذات ہے جس کو چاہے اس کو فتح دے دے گے. ان اللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ ہی ہے کمال قوت اور کمال علم کمالے. جب یہ بات ہوئی فرشتے خدا نے تمہاری اطمینان قلبی کے لیے اتارے اور انفاظ خدا نے دیے، سمجھا تم بن جاؤ کیوں بھائی چاہے انفاظ نہیں آتا ہو نا، انفاظ صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جس طرح چاہے گا تقسیم کرے گا، تم کو بیچ میں جگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چار بجے ہو گئی پانچ ہی بجا ایک جی بچی کمن آسا مطلب بجنے کے والے کمرے کمرا کمرے کمرے جو بچے کون والی جب تو تمہارا کم کی کمر جیسا بھی سبھی اقدام پانچ وجہ الحمد للہ. اس وقت بھی الحمد للہ ہے کہ ایک اللہ کی ذاتی ہے جس نے اپنی طرف سے تم پر خوب تعریف فرمائی تھی، تم مسلمانوں کی تسکین خاطر کے لیے خوب حالانکہ لڑائیوں میں کام بھی آتی ہیں وہاں کام نہیں جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی مہربانی ان کا. اور پھر تمہارے دل میں یہ خیال تھا جہاں پانی پانی پانی کی جگہ تو لے لیے مشرکین نے پہلے آ کے کمرہ جما لیا، جہاں پانی کا جو تھا نا وہاں کمرہ جما لیا. پکی جگہ جہاں تھی پکی جگہ اور پانی کا جو تھا نیچی جگہ تھی تو انہوں نے قابو کر لی اور ہمارے لیے روک لی جگہ جہاں انسان چلے آگے کون پانی بھی چلتا ہے پانی کا نام نہیں جان پانی انہیں کون جائے پانی لینے کون دے گا وہاں گرگی مکے کا کمرہ ہے اے بڑی مصیبت ہے کہنے بھی جان لگ جاتے میں بھی آگے نہیں کرا ہتھیار کو نہیں ہمارے پاس ایک دماغ تھوڑی تھی ایک میں ویسٹری جگہ ہے جہاں اگر چلنا پڑ جائے پاٹنا پڑ جائے تو آگے پیر رکھیں گے پیچھے ہٹیں گے پانی ہمارے پاس کون کیا جائے گی ہم چار دن کیا بنتا مہربانی برما اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایسے حالات میں کیا کیا منزل والے تو میں سوا پانی کی قلت تھی اللہ نے تمہارے اوپر اوپر سے پانی نہیں بنوایا کسی نے اتارا تھا کہ کسی اور نے اتارا تھا عیسیٰ نے یا مریم نے پانی کس نے اتارا اوپر سے اللہ ہی نے اتارا تھا تاکہ تو قلت پانی کی ختم ہو تم جو کہہ رہے تھے پانی پر تم کا قبضہ ہو گیا پانی کی قلت ہو پانی سے دور ہو جائے وضو کرو نہاؤ پیو اپنے آٹے گوندو تو بل یہ کرو بھی تو ہے تم بھی تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو پاک بچا رہے اللہ تعالیٰ اللہ پاک کرے گا یعنی وضو کرو نہاؤ وضو کرو مجھے نہیں بہن تمہاری زندگی میں پاس تم سے شیطانی ہو سکتی کہ جو آدمی بھی آئی انہوں نے شیطانی یہ بات بٹھا دی تم سے تمہیں اچھے رہے وہ پکی جگہ بھی ہے, بھاگے جاؤ میدان پڑا ہے وہ بھاگیں گے جہاں بھاگنا پڑ جائے, اور پھر پانی کا ان کا قبضہ ہے تم کہاں میں گئے ہو, ایسے کہانی ہو سکتا آگے تھا. اس چالو کی خدا نے ظاہر کر دی, اور ریت میں چلنا بارش کی وجہ سے آسان ہو گیا کہ ریت جم گئی, ریت جم گئی اور کہتا بالکل ایسے بندے جو سڑک ہوتی ہے, اور وہ جگہ جو پکی تھی نا جسے یہاں کے علاقے میں بارش ہو جائے تو پھر وہ پھسل بن جاتی ہے, یہ اس پکی جگہ پھسل بن گئی. اگر وہ کابل دوڑتا ہے پھسلتا ہے گرتا ہے اوپر سے مسلمان آ کے دکن کاٹ دیا, وہ اگر سے بھاگا پیچھے سے مسلمان آیا وہ بھاگا پہلے سے پھر رہا ہے گرا مسلمان نے کسی طرح چلا دی جال بھائی. ریت جو ہے نا وہ جم گئی, چلنا اس پر آسان ہو گیا, کتنی بڑی مہربانی خدا کی ہوئی. آگے والے نرم تعالیٰ قلوبے کو تاکہ تمہارے دل کو تکلیف پہنچے, اللہ تعالیٰ کہ دل کا خوف ملودگی سے ختم ہو گیا, نیول ہو گیا. یہ سب سے بھی اقدام بارش کی وجہ سے میدان جنگ میں تمہارے قدم جما دے, سڑک بن گئی پکی بہ گئی جو میری سڑک بن گئی ہے, ہمتیں بڑھ گئی سب نے قرض خدا نے عطا فرما دیا. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو غنیمت کے حقدار تم بن جاؤ, کون اعلان مالو نے کہا. کتنی وجہ ہو گئی جی؟ پانچ وجہ, چھٹی وجہ آپ آئی. کیسے سمجھا رہا ہے بنا اسی واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب ہی نے میرے رشتوں کو حکم دیا تھا, آپ کے رب ہی نے رشتوں کو حکم دیا تھا کہ انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں. اس واسطے او فرشتو سب کے لیے امن انعام کے ذریعے دل میں ڈالو ان کے, یہ تو شیطان فضا ڈالتا ہے فرشت جو ہے وہ الہام کرتے ہیں. انعام ایک اور خیرے پھر کر دے, یاد ہے مانا الہام کا, الہام کا مانا ایک اور خیرے پھر کر دے, اچھی بات دل میں ڈال دی. وہ شیطان جو ہے وہ بری بات دل میں ڈالتا ہے, اور فرشت جو ہے وہ اچھی بات دل میں ڈالتے ہیں, تاکہ الہام کے ذریعے مومنوں کے دلوں کو بڑھاؤ, یہ مضبوط کرو. سعودی نہیں بنو میرے لیے کمر ہوگا, ابھی میں روز ڈالتا ہوں کاموں کے دلوں میں. خود ربو ہو کل اناج, تم کاموں کی گردنوں پر مارو. وہ ربو میں ہم کلا بنا, ان کے ہاتھ ہاتھ جوڑ پر مارو, کوڑے کوڑے پر مارو, کوڑے کوڑے پر مارو. یہاں جب دیکھتی ہے بس انسان کے ہاتھ جا رہے کام نہیں کرتا. ان کو کوڑے کہتے ہیں. یہ سزا کیوں بنانے کی؟ یہ شاد اللہ و رسولا, کہ ان کافروں نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے. وہ منی شاہ کتنے و رسول, اور یہ قاعدہ ہے جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا ایسی سزا اسے ملے گی. ان اللہ شدید العقاب, مگر اللہ کی سزا بڑی سخت ہے. ذالکم, یہ تو ہے تمہارے لیے دنیا میں سزا, حضوق ہو آپ کیا کھلو, یہ دنیا کی سزا ہے. یہ ہے نندا, نندا سودا لینے جاتا ہے نا بچہ, سودا روپے کیسے گنجا دیے تو پھر ان کا تھوڑی سی مٹھائی اٹھ کے آ کے رکھ رہے پہلا گنگا جھنڈا. پنجابی لوگ جھنڈا کہتے ہیں, اردو والے روندا کہتے ہیں. یہ تو وہ نندا دنیا کے اندر یہ سزا. ٹھیک ہوگی بات, یہ بھی یاد رکھو اللہ نے کافرین عذاب النار صرف دنیا کے اندر یہ نہیں بلکہ قیامت کے دن کافروں کے لیے ایسے کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی مقرر ہے. جو دنیا کے اندر بھرا ہو گیا تو قیامت کے دن آگ کا عذاب بھی ہوگا, صرف یہی نہیں بلکہ وہ بھی ہے. اچھا جب یہ سمجھ لی بات, یہ آپ کے سامنے میں نے چھ علتیں بیان کی ہیں, کچھ علتیں آگے بیان کروں گا. ابھی آپ قاعدے بھی کچھ سمجھ لینا, آپ کو قوانین جہاد ہی سمجھانے چاہیے نا, وہ تو ابھی غنیمت کا مال ملے نہیں, ملے گا جب ملے گا نا, جڑوں گے تو ملے گا نا. ہاں اس واسطے کر کے جہاد کے قانون سمجھو پہلے, تو میں جہاد کا قانون سمجھاتا ہوں, قوانین قواعد. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا فأقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله اب تک تو تمہیں سمجھایا تمہاری تنظیم اور اتحاد میں فرق نہیں آنا چاہیے, یہی سمجھایا ہے, تمہاری تنظیم اور اتحاد میں فرق نہیں آنا چاہیے, انوار میں جھگڑا نہ کرنا, چھ دلائل سے تمہیں سمجھا دیا, اس میں تمہاری رائے اور عقل کو کوئی دخل نہیں, جیسے خدا رسول کہیں ویسے مان لو. اب جہاد کے قوانین نظم و نسق کو مد نظر رکھتے ہوئے, نظم و نسق کو مد نظر رکھتے ہوئے این قوانین کو کیوں کوئی عمل کرو گے, اس میں یہی بات ہے کہ نظم و نسق تمہارا قائم رہے, ڈسپلن قائم رہے. اب جب تم مسلمانوں نقیت الذین کفروا میدان جنگ میں کافروں کے مقابل ہو جاؤ, رٹ جاؤ, سینہ سپر ہو جاؤ, لا تولوہم الادبار, ان کو پیچھے دکھاؤ میدان جنگ. ہاں میدان جنگ میں جب کافروں کے مقابل ہو جاؤ تو ڈٹ جاؤ, سینہ سپر ہو جاؤ, پیچھے نہ ہٹو, سینہ دکھاؤ, پیٹھ نہ دکھاؤ, خلا تولوہم الادبار, پیٹھ نہ دکھاؤ. اور سن لو منی والے جو میں ان کو بڑا ہوں, جو شخص اس دن ان کاموں کو پیٹھ دکھائے گا سوائے اس بات کے یا تو وہ جن کی پیدرا کرنے والا ہو, ایک یہ بات مسفرا ہے اللہ مطالعے والے کتاب, جن کی پیدرا کرنے والا ہو کہ میں یہاں سے بھاگا جا رہا ہوں, وہ سمجھے گا بھاگ جاؤ, وہ ہو جائے گا بالکل جن میں سے نکال جائے گا جی اب نہیں بنتا میرے ساتھ, اب اس طرح جان ہی نہیں رہے گا, یہ یکدم ادھر سے ہوتا ہوا تھا یکدم کسی جا کے حملہ کیا پھرا دیا, یہ اس وقت نہیں بھاگا تھا کہ میں اسے ڈر کے بھاگ رہا ہوں گا اور اس پر حملہ نہیں, اس خیال سے بھاگا کہ میں اس کے اوپر یہ دھیان ہو جائے گا یکدم اس کو بلا کے حملہ کروں گا. اس پر کہتے ہیں نا اب ہر وہ خود آتا ہوں, لڑائی کی چال ہوتی ہے نا, ایک یہ ایک چال ہے, اس چال میں آ کر کے اس کو مارے گا مطلب, اور متحجے سے لڑا دیا تھے کیا آپ واقعی کچھ نہیں کر سکتا, اور یہ ہے بہت سارے بندے تو چاہتا ہے کہ میں ان ساتھی کو بات چلا جاؤں, میرا اپنی بیوی جو ہے ان کو ساتھ لاؤں گا, پھر ان کے معاملہ کروں گا, یہ اور بات ہے. یہ مزدور تو جنگ کہی ہے, یا وہ اپنی جماعت میں شامل ہو جانا چاہتا ہو, یہ دو دوستوں میں ہے مسلسل, ان کے علاوہ بھی متحجے سن وہ وہاں سے جگہ پکڑنے والا جن شامل ہونے والا ہو, یہ مانا کر لو اپنی جماعت میں شامل ہونے والا ہو خاص مانا. ہاں ممنگ ولی جو میں جن کو بول رہا ہوں, یہ دو سوچتے تو مستثنا ہے, ان کے علاوہ جو شخص ہو اس دن کافروں کو پیٹھ دکھائے گا فقط بات ارادہ کرنے اللہ, وہ ان دونوں سوچوں کے علاوہ جو ایسا کرے گا یقین خدا کے حضور کے ساتھ ہو جاتا, وہ ماں باؤ جہنم اس کا ٹھکانا دوزخ ہے, جو بہت ہی بری جگہ ہے. یہ ڈسپلن کہیں اگر یہ ہوگا ٹھیک, اگر تم نہیں کرو گے تو سمجھ لیا تمہارا نظم و نسق جانا وہ مکمل ٹھیک نہیں, تو ادھر کو آئے گا جا رہا ہے, ادھر کو بھاگا جا رہا ہے, وہ کافی کسی میں چلا ہو رہے ہیں, اپنا ڈسپلن قائم رکھو, تو پہلے ختم ہو گئے دنوں کے بعد ڈسپلن کی ضرورت ہو تو دوڑے نہیں تھے, بس وہ بچاروں کو ایسا ہو گیا تھا بس احسان بتا دیتے ہو جاتے ہیں کسی کا نہیں کیا کدھر سے متاثر ہو جائے گا یعنی تم جیسے مرغی نہیں ہوتی اور بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان پر سے لگن آتی ہے چیز آتی ہے وہ یہ کرتی مقصد ہے ایک تو لے جاتی ہے آپ فرارون کر رہا ہوں فرارون نہیں کر رہا ہوں اچھا سمجھا سنو لڑائی میں یہ گھمنڈ بھی نہ کرو کہ ہم کافروں کو مار رہے ہیں پتا تو ہے نا لم تک ہم اب وقت کس تدبیر سے تم کو گھروں سے ہم نے نکالا کس تدبیر سے کفار کے ساتھ تم کو لڑایا پھر ملائکہ کے ذریعے تمہاری امداد کی اپنے قتل بھی تم نے نہیں کیا لم تک تم ہم قتل بھی تم نے نہیں کیا بلکہ لیکن اللہ کا قتل ہوں اللہ نے انہیں قتل کیا ہے تم تھوڑے سے کیا کر سکتے تھے اللہ نے ظاہر کام کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی جو مجھ سے ہاتھ کافروں کی طرف پھینکی تھی جب پھینکی تھی تم نے مجھ سے ہاتھ لے کر کے مٹھی تو پھینکی تھی کافروں کی طرف تو ایک بندہ یہاں سے اٹھا کر کسی کو پھینکتا ہے تو وہ ایک ہی بھی جائے گی اب بھی وہ ہزاروں کی تعداد میں بندے تھے ہر ایک کی آنکھ میں ڈالنا یہ کس کا کام تھا یہ اللہ کا کام تھا تو نے ذرا پھینک دی تھی آج ہر ایک کی آنکھوں میں ڈالنا یہ اللہ کا کام یہ کب کا واقعہ ہے یہ جنگ بدل میں بھی ہوا ہے یہ ایک میں بھی ہوا ہے جنگ بدل میں بھی ہوا ہے اور کئی لوگوں میں ہوا ہمارا میں صحیح طرح میں تھا وہاں بھی شاید ہوا ہوگا مجھے یاد نہیں دیا جو مجھ سے ہاتھ کاموں کی طرف پھینکی تھی وہ ان سب کی آنکھوں میں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ میں نے پھینکی تھی ولیکن اللہ رما اللہ ہی نے پھینکی تھی ماں اس لیے یہ واہ کا پہن دنیا میں جائزہ ہے واہ جائزہ ہے ماں اس لیے کہ کامل شکست کھائے اور اللہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے بلال حضرات مناظ ہے پتا ان اللہ سمیع علیم کیونکہ اللہ سب کی سنتا ہے ہمادار بھی ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ازمائے ازمانا چاہیے یعنی اجر عطا فرمائے ازمائے سے نہیں کہنا اگر ہاں فرمانا یہ کہا دیا یہ بات یہی ہے ذالکو یہ بات یہی ہے اچھی طرح سن لو مقدم نکالو یقین رکھو کہ اللہ آپ ہی ہے کافروں کی ہر تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے یہ تو مسلمانوں کا خطاب تھا اب میں سے ہم اہل مکہ کی طرف ہے مکے والوں کی طرف میں سفر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اس طرف سب سے پکڑ جا تم پکڑ نہیں کم کروں تم نہیں کروں گی نہ ہو تم بلاؤں تو تم جان لو تم یا تو تم صحیح ہم کرو کسرت یہ تنبیہ المعاندین یہ زمن کاموں کی طرح میں تنبیہ المعاندین بیویوں کو تنبیہ کرتا ہے خدا او کاموں او مکے والوں اگر تم فضا مانتے تھے وہاں سے بعض کاموں نے ایسا کیا تھا خانہ کعبے کے ساتھ لٹ کر کے اور ان کے استار کے ساتھ لٹ کر کے کہتے تھے تو خدایا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں بتاؤ جو وہ حق پر ہے تو نہیں بتاؤ جو حق پر ہے بتا نہیں ایسا کہتا ہوں اچھا فتح مانتے تھے جب تم فتح جاؤ تم فتح جو حق پر ہو اسے فتح مل جائے ہیں جو فتح تو اب تمہارے سامنے آ موجود ہے جو حق پر ہے اس کو پتا ہو گئے ٹھیک ہوگی بات حق پر مومن تھا مومن ختم آ گئے میں ان طرف ہوں اگر تم آئندہ کے لیے اسلام کی مخالفت سے باز رہو گے تو خیر میں رکھوں یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا صحیح کہوں گی. اور اگر پھر تم اسلام کی مخالفت کرو گے تو ہم بھی پھر اہل اسلام کی امداد کریں گے. ولم تو نہیں آنے کو شیا, تمہارے جتھے تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے, تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی, تمہارا اسلحہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا. ولم کثرت اگر کہ بہت زیادہ ہو. اللہ والمؤمنین, یاد رکھو غالم ان اللہ والمؤمنین, کہ اللہ مسلمانوں کا ساتھی ہے. کبھی تو مسلمانوں کو جہاد کی توحید دیتا ہے, ہاں مسلمانوں کا ساتھی ہے, مسلمان کا جگہ ان کا ہوگا میں دوں گا. خدا کہتا ہے ان کا ہو, اور ان کو جہاد کے طریقے اور قوانین بھی بتاتا ہے, تقریب بھی دیتا ہے جہاد کی اور قوانین تمہیں کون جہازوں کو بتاتا ہے. ہم اپنے ساتھیوں کو مومنوں کو طریقے بتاتے ہیں, اس طرح جہاد کرو, اس طرح لڑائی کرو, اس طرح کرو. یہاں سے ایک طریقہ تو میں نے بتا ہی دیا کہ پیسے دکھاؤ, سینہ سپر ہو جاؤ. اب دوسرا قانون میں بتانے لگا ہوں, سنو. ایک کہہ لگ گزر چکا, دوسرا کہہ لگ گیا ہے. یہاں جو لوگ نام ہوتی اللہ والے سن رہا ہوں, بلا تو اللہ والے ہم تم کو سناؤں, بلا تو تم کو لگنے کام سے میرا ہم لاگے سناؤں. مومنوں پر ایک بات یاد رکھو, جہاد کرنا ہے نا جہاد ہو, یاد رکھو اطیع اللہ و رسولہ, یہ قاعدہ ہے. اللہ کی مانتے جانا, رسول کی مانتے جانا, اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرنا, حکم کی حکم کی مخالفت نہ کرنا. خبردار, یہ مخالفت کرو گے تو بخار ہو جائے. اگر تم جیتنا چاہتے ہو, سب حاصل کرنا چاہتے ہو, یہ حالت میں قاعدے میں سے ایک قاعدہ یہ ہے, اللہ کے حکم کے حکم کی حکم کی مخالفت نہ کرو. سنا جاتا ہے, یہ واعظین بتاتے ہیں, ہم نے غیر قرآن اور ہمیں کسی تاریخ کا پتہ بھی نہیں ہے, خاص کر کے کسی تاریخوں کا, کہ کہیں مسلمان بادشاہ اللہ نے ہاتھ اتفاق ایسا ہو گیا کہ شکست ہو گئی. انہوں نے کہا یہ شکست کیوں آئی ہے, اور کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا جس کسی نے گناہ کیا ہے, غلطی کیا ہے, اس کا کیا ہو جائے, میرا کیوں شکست ہو گئی. اور بعد نے کہا جی ہم نے سب سویرے سویرے لال گیٹ سے آئی تھی, اور ہم نے جماعت میں ہو رہی تھی, تو ہم نے مسواک نہیں کی, تو یہ ہم جلدی جلدی کر کے جماعت یہاں سے, یہ ہو جائے. ہم حضور کا حکم نہیں مانا, مسواک نہیں رہتی, کہ دعا سے کر کے خدا نے شکست دے دیا. سنا ہے, یہ بات بیان کرنے والے واجب بیان کرتے ہیں. نہیں, اگر یہ ہے تو حقیقت تو یہی ہے کہ حضور کے حکم کے مقابلے میں ضرورت بھی جو ہے نا خدا کو نہیں پاتی. اور اس میں تو آنکھوں دیکھ لی بات, ہمارے دادا کے ہم حضور نے فرمایا تھا یہ گرانا چھوڑنا بس, مگر چھوٹ گیا گرا شکست آئی کہ نہ آئی. بات یہ ہے, اگر تم جہاد چاہتے ہو, جہاد میں فتح چاہتے ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مخالف بنا. اب یہ کرتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, کیا کیا کام کرتے ہیں, لاہوری وہ کہیں کہ ختم ہو گئے, وہ اللہ کو پکارتے ہیں. اور پھر جیسے کہ وہ ٹریننگ سے ہٹتے ہیں, ٹریننگ اس کے اندر بھی کہتے ہیں لاہوری. ہمارے ساتھ ہی کہیں گئے, میں تو سچی بات ہے, جو ایک آدمی ہوں خود تو کام نہیں کرتا, میں مدد میری ہوں نہ آپ پیر کام کرتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں کو ضرور بھیجتا ہوں, بلکہ اپنے بچوں کو بھیجا. یہاں پر میں آج میں نے کہا دیکھو ٹی وی میں, یہ جہاز کی ٹرین کا دیتا نفل ہے, میں خود کیا چوفت ہے. میں اپنے ساتھ کو کہتا ہوں جہاز کی ٹرین کا نفل ہے, جہاز کرنا فرم کھایا ہے جی, ان میں سے ہم بھی آ کر فرم کھایا کر لیں کام, تو وہی بات ہے. تو یہ میں بھیجتا تھا اپنے لڑکوں کو بھیجا, اپنے طالب علموں کو بھیجا. اچھا وہاں یہ صورت ہوئی, وہ انہوں نے جب کہہ رہے تھے کسی موقع پر انہوں نے کہا لگاؤ نارا یا آئیری. اچھا وہ بھی ہمارے ساتھ نکل گئے, انہوں نے کہا ہم تو نہیں لگاتے نارا یا آئیری کا, لگا تم کون تو وہاں جھگڑا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کچھ ہم تو ایسی مجلس میں آتے ہی, ہم مجھے گانا کرنے استعمال کریں, ہم نہیں کرتے, ہمیں بولتے ہم جہاں سے نکل گئے. وہ تیرا انہوں نے کچھ کہا, انہوں نے کہا چلو یا علی نے صحیح ہے, بڑی صاحب آ رہے ہیں یا علی. گھر کے لوگ دیکھا نکلے ہاں نماز ہو رہی ہے پھر بھی نماز کر کے مجھے کرنا چاہیے نہیں بھائی یہ قاعدہ ہے ایک قاعدہ ہے ایک فرض ہوئے اور ایک سنت ہوئے فرض اور سنت کا مقابلہ آ جائے فرض کو ترجیح ہے واجب اور سنت کا مقابلہ آ جائے تو واجب کو ترجیح ہے اگر یہ سمجھتا ہو تو میں مسواک میں لگا رہا تو جماعت رہ جائے گی صحیح مسواک چھوڑو اور اگر یہ سمجھے کہ مسواک یہ مسواک پر گھنٹہ گھنٹہ لگا دیتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں مسواک کتنی دیر کرنی چاہیے پانچ منٹ دس منٹ آدھا گھنٹہ کتنی مسواک کرنی اور بھائی مسواک یہ ادھر رجوع کرو ادھر رجوع کرو ادھر رجوع کرو ادھر رجوع کرو ادھر رجوع کرو ادھر رجوع کرو تو پھر کہیں تھا نیچے گاڑی مروا کا لحاظ کا گزارا ہو گیا بس یہ کچھ سمجھے نا اب وہاں گھنٹہ گھنٹہ لگا دو یہ تو نہیں ہمیں تو نماز میں نہیں ہوں سنت طریقہ استعمال کرو ان شاء اللہ تعالیٰ مسلمان سنت میں کہا ہو جائے گی واجب فرق نہیں ہوگا ٹھیک ہے نہیں بالکل آپ نہیں کریں گے بھائی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے یہ محقق مسلک یہی ہے اور جہاں سنت طلب رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ثابت بھی سنت ہے جس طرح عیدین کی نماز کو کہتے ہیں سنت ہے یعنی ثابت بھی سنت ہے ہدایت کرو ہدایت ٹھیک ہے کہ نہیں ہاں ثابت بھی سنت ہے کبھی بھی والی نہیں تھی کور کو تنجی دی ہے اللہ کے رسول کا کام ہوں بنا تو ایک بال برابر بھی بال کے سر کے برابر بھی سرے حکم خدا رسول سے لوگ کام نہ کرو وہاں تم کس میں ہوں ہمارا احساس تو تم سن ہی رہے ہو بلا تو پوروں کر لینا قانون سنے نا اور تم ان لوگوں جیسے نہ بنو جن یہود اور منافقین یہود اور منافقین کی طرح نہ بنو جو زبان سے تو کہتے ہیں سنے نا حالانکہ ملا کے سنو وہ سنت بکن کو کچھ نہیں سنتے وہ ان شاء اللہ دبا دیں دبا سن بکن لگی ملا جا کے نہیں تمام جانداروں سے بدترین جاندار اللہ کے ہاں وہ بہرے گنگے کافر ہیں بہرے گنگے کافر ہیں وہ دین حج کمی نے بھی اپنی عقل سے کام نہیں لیتے خدا نے عقل دے رکھی ہے کام نہیں لیتا مطلب عبادت پاتا لس ملا ان کو حق سننے کی توفیق دے دیتا حج باؤں کی میں نے باب حال ہے تو میں نے کہا تھا وہ بول کر کے مراد اسے اس اور کی توفیق میں یہ مانا ہوتا ہے یہاں میں کہ لس ماؤں اللہ تعالیٰ ان کو حق سننے کی توفیق دے دیتا لیکن اب موجودہ حالت میں ان ہدایت کی طرف نہیں عبادت کچھ بھی عبادت تم نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو حق سننے کی توفیق دے دیتا لیکن اب موجودہ حالت میں انہیں ہدایت کی طرح نہیں یعنی عبادت ہی نہیں اور ان میں صلاحیت ہی نہیں ہر بھلائی سے آ رہی ہے اب اگر اس موجودہ حالت میں عناد میں موجودہ حالت کون سی ہے عناد والی اس موجودہ حالت میں اصل ہو ان کو سنا لے اللہ ان کو اللہ سنا لے تو وہ یاد ہے اس واسطے تو اللہ ہو وہ ہم سنی دوں اس روح پھیر دیں گے بے روح ہی کرتے ہوئے وہ پھیر دیں گے بے روح ہی کرتے ہوئے یہ ہو گیا جی دوسرا فائدہ اب تیسرا فائدہ آیا تم ایسے کاملوں کی طرح نہ بننا جو خدا کے حکم سے بے روی کرتے ہوں بلکہ اللہ اور اللہ کے حضور کا ہر حکم بجا لایا کرو رسول وہاں اور ملا کے رسول کا ہر حکم بجا لایا کرو جب حالت بھی ہے جہاں جہاں تم یہ رسول اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے ایسے کام کی جو تم کو روحانی زندگی کا سبب ہوا ہے. ہاں جی ان ایسوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کام سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. ایسے یہ پیاس ہے, یہ عقیدت ہے, یہ پیاس نہیں ثابت ہوتا, یہ پیاس کرتے ہو. دوسرا یہ ہے کہ سنتے ہیں تو گنگے بھی تو ہے نا, گنگے بھی ہے کافی گنگے ہے نا, یعنی مرغے کے حوالے میں بولتے تو ہیں, کافی بولنے کا فائدہ کوئی نہیں. اور کافی جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں, آنکھیں بھی ان کو دیکھتے ہیں, سب دیکھتے ہیں حالات دنیا کے اوپر سب کچھ کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں, اندھے نہیں ہیں, مگر ان کو دیکھنے کا فائدہ کیوں تو میں سارے لے رہا ہوں, چلو سننے کے اوپر کیوں مجھے بول کرتے ہو, تو سنتے ہیں سن بھائی پلا کے بارے میں ہو جائے گا, سن دکھ میں پہنچا جائے گا. آپ سننے کے متعلق تو کہتے ہیں تم مرتے سنتے ہیں پر فائدہ کریں گے ان کو سننے کا, جیسے کاغذ سنتے ہیں پر فائدہ کریں گے ان کو سننے کا. کسی طریقے سے خدا نے کہا سن لو, وہ کیا ہے بیر ہے, ٹھیک ہے بیر ہے مگر فائدہ کوئی آگے کاغذ نہیں ہے, تو آپ یہ بھی بولنے میں ان کو بہت نہیں ہے مگر فائدہ نہیں ان کو بولنے کا. یہ بھی کبھی کہا کہ میں باقی جیون میں بول دوں ان کو جو ہے نہیں, وہ کافی مرغے جو ہے نا وہ اندھے تو نہیں دیکھتے تو ہیں, وہ سب دنیا جہان کے واقعات جو کچھ ہو رہے ہیں گلیاں ہو رہی ہیں اور ہم لوگ پڑھ پڑھا رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ, مگر یہ ہے کہ ان کے بڑے کا فائدہ کوئی نہیں. یہ تینوں چیزیں سچی بلا رہے ہیں تمہاری, اس بات میں تینوں کا حکم ہونا چاہیے. اب یا تو یہ دعویٰ ہے, یہ دعویٰ اپنی کتابوں میں کیوں نہیں لکھتے تھے, سننے کے اوپر کیوں پہنچے تھے, وہ مرغے ہیں سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں جمع بھی کرتے ہیں, نیو کا ریکارڈ ہوتی ہے جمع بھی کرتے ہیں, کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں. مرغے مرغے سنتے تو کاموں پر مرغوں کو کیا کرتے ہو یا مرغوں کو کاموں پر کیا کرتے ہو, مرغی چلے کیا ہے تصویر مشکل ہی نہیں ہوتی تصویر ہم دکھا دیتے ہیں جو غلط ہیں وہ بھی چلتے دیتے ہیں, ایمان سے کہوں میں کہتا ہوں کہ ہم کو دیتے ہیں پتھر جو ہے بولتے ہیں کرو کیا تو یاد حدیثوں کے مل کر ہو جاؤ, یا تو بلنے بھی بن جاؤ جو حدیثوں کو مانتے ہو, میں ثابت کرتا ہوں یا پتھر کو دیکھتے ہیں, میں ثابت کرتا ہوں پتھر بولتے ہیں نہیں تو حدیثوں میں انکار کرو, حدیثوں بھی دیکھ کر کے مردے کہتے ہوئے سنتے ہیں, میں بھی حدیثوں کو دیکھ کر کے کہتا ہوں کہ پتھر کرتے پھرتے ہیں, حدیثوں کو دیکھ کر کے میں کہتا ہوں کہ پتھر بولتے ہیں, باتیں کرتے ہیں سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو, میری طرح لکھا ہے کہ ہم چلو مردوں کو سننے پر ہی زور دے, تم زور دو اس بات پر زور دو, وہ کتاب میں تم مستقل طور پر جس کا نام ہو سب الاشجار مشی الاشجار مشی الاشجار درخت چلتے پھرتے ہیں, مگر جو ایک کتاب مستقل اس کا عنوان بھی کر دو کہ درخت چلتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو شائع کر دو, تو لوگ ابھی ضرور سنا دوں گی بھائی میں ہوتا اور شروع ہوتا ہے, اور ایک ہمارے وہاں کیا جو دوسرے ہیں وہ چار کے علاوہ ہر کی عادت, ہر کی عادت اور ہر کی عادت کے طور پر اگر یہ تم کہتے ہو کہ مجھے سنتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر کی عادت ہے, یہ عادت کی عادت ہے, یا اور تم کہتے ہو کہ مجھے سنتے ہیں کہ یہ تو ہر کی عادت نہیں رہی, پھر وہ جو حضرت میں قرآن کیا چاہ رہا گلی میں قدر والوں کو وہ خدمت کرا تمام جتنے بچے ہیں وہ آج کا کوئی بات ہے ان کو کہو جو سب مل مان کے لوگ ہمارے ساتھ اتنی ہے وہ کہا رسول اللہ وہ جنت لے رسول اللہ وہ جنت لے رسول اللہ وہ جنت لے رسول اللہ سب لکھتے چل جائے پسند کرتا تم ان سے زیادہ سمجھدار ہو گئے تم اس صدی میں کیوں پیدا ہوئے ہو پانچویں چھٹی صدی میں پیدا ہو گئے ہم تو کہتے لکھا ہے سمجھایا بھائی سب نہیں اندر کرے اگر میں زمین مانتے تھے سمجھ رہے بھی ہوئے تو میں ذات چلائیں گے ہم تو پیسے کا کال ہے یہ سزر کتنے کا کال ہے مطلب وہ ایک ہر کی حالت تھی مجھے نے ایک درخت کتنا نہیں پکڑ جا رہا جنگل کا کام پکڑ جا رہا انہوں نے اپنی زمین پوری کی اس کے بعد کہا ہو میں چلا گیا وہ چلا گیا درخت کر کے گئے ہم نے انتظام کر دیا ہم نے کہا کہ یہ وہ زمین کی ہم نے ریموٹ کریں درخت کر کے پھر کہتے بھی نہیں دیکھتے تمہاری نظر نہیں دیکھنی ملتے ہیں درد کرتے ملتے ہیں بھائی کہاں چلتے پھرتے دکھا بھائی تیری نگاہ نہیں نا تیری نظر نہیں تو ہے ملک ہے عبادت تیرا کام نہیں ہے ہم لوگ جانتے دیکھتے کہتے ہیں ادھر ادھر جا رہا ادھر جا رہا وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ تو آ رہا ہے ہمارے لیے آگے ہے بزرگ آتے ہیں ہمیں دیکھتے نہیں ہیں ہاں دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں تم نہیں دیکھتے اور تمہارے نام کو مجھے سننا پر تم کہتے ہو نہیں دیکھتے ہاں بھائی یہاں بھی دیکھ رہے ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں آگے نالے یہ تو بلوں کو میرے کو سب سمجھ جائے گا بلو اور جگہ آ رہا ہے جب ہم جب ہم لوگ وہاں رہے وہاں جو میں کرتے ہیں نا غلط لوگ ہیں جس طریقے سے آپ پہنچے ہیں میرے لیے گامنی مانا کیا اور سب سے بھی مانا کیا ابھی بھی ماں ہوتا ہے کہ مانی جتنا کرایا ہے وہ مجھے آپ کے گھوم گیا ہے اس بات کو ایسے مانا کرنا ہے اللہ اکبر ہے جی فرماتے ہیں راجا تم نے مائی ہوئی کون جب حالت یہ ہے کہ رسول اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے ایسے کام کی جو تم کو روحانی زندگی کا سبب ہوا جیسے جہاد اللہ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے آدمی اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے پردہ پڑ جاتا ہے درمیان میں یعنی اس کا دلی ارادہ پورا نہیں ہونے دیتا حائل ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی اس کا دلی ارادہ پورا نہیں ہونے دیتا خدا ایسا وقت بھی آتا ہے تو جب حکم ہو کہا کہ اس کو پورا کرو بجا لاؤ میں بکر لوں کیا پتہ پھر ایسے حالات بدل جائیں گے اللہ تعالیٰ کہ دونوں انگلیوں کے درمیان ہے بندے کرے چاہے یوں کر دے چاہے یوں کر دے اس واسطے کر دو کہیں ایسا نہ ہو جائے ایک وقت وہ آ جائے کہ درمیان میں دل کے ہو انسان کے ہیں پردہ کوئی آ جائے ایسی حالت پیدا ہو جائے سستی کی سزا پہ خدا تعالیٰ دل کی حالت پھر بدل دے گا سستی کی سزا میں تم نے سستی کی ہاں جی ہاں دعوت دیتا ہے ایسے کام کی جو تم کو روحانی زندگی کا سبب بنے ہزار بنایا ٹھیک ہے نا روحانی زندگی کا سبب بنے ہاں یقین کرو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے آدمی اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے کیا مطلب یہ مطلب لکھ لو یعنی اس کا دلی ارادہ پورا نہیں ہونے دیتا درمیان میں حائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو دلی ارادہ ہے اس کو پورا نہ ہونے دے اس واسطے حکم بجا لانے میں دیر نہ کرو حکم بجا لانے میں دیر نہ کرو مبادا کہ بعد میں دل کی وہ حالت نہ رہے مبادا کہ بعد میں دل کی وہ حالت نہ رہے تو پھر اس قائلے کی سزا میں خدا دل کی حالت بدل دے تو ہوتے ہوتے مور جب بالیت لگ جائے آیا چلو اس بات کہیں ایسا نہ پھر مور جب بالیت لگ جائے گی اور جان لو جی میں بہت ہاں میں بعد آ کے ہاں بعد میں دل کی وہ حالت نہ رہے مبادا کے بعد میں دل کی وہ حالت نہ رہے اور کاہلی کی سزا میں خدا دل کی حالت بدل دے. تو ہوتے ہوتے مہر زبانیت لگ جائے گی. اور جان لو کہ تم سب کسی کی پیشی میں جمع کیے جاؤ گے. انہو الہ تو شروع اسی کی طرف وہ پیش ہوگا جمع کیے جاؤ گے. شدید اور فساد سے بچتے رہو. کیونکہ اس فساد کا وبال چور چور کر ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں ظالم ہے. خاصا میں نے چور چور کر ان لوگوں کو نہ پہنچے گا جو تم میں ظالم ہیں, بلکہ تم سب اس میں پس جاؤ گے. ظالم ہے ظالم سب پس جاؤ گے. ایسی مصیبت آ جائے گی. اس میں مجرم اور مداحن سب ہی پس جائیں گے. وعلم ان اللہ شدید نے کہا یاد رکھو اللہ کے ساتھ ہے. اور اللہ کی نعمتیں کیوں نہیں یاد کرتے؟ خدا کا انعام کتنا تم پر ہے, پھر خدا کے حکم کی مخالفت کرو گے؟ اتنا تو خیال رکھو تقریب الجہاد, اتنا تو خیال رکھو وہ وقت یاد کروں انعام تم قلیل. جب تم مسلمان سر زمین مکہ میں بالکل تھوڑے سے کمزورے تھے, تم مسلمان سر زمین مکہ میں تھوڑے تھے کمزورے تھے, مستضعفون فی الارض, فی الارض مراد سر زمین مکہ, تخافون ان یتفتحکم الناس, تم اس بات سے ڈرتے بھی تھے کہ کہیں تم کو یہ کافر قریش اچک نہ لے جائے, یعنی زبردستی پکڑ پکڑ کے. پھر خدا کا انعام دیکھو, آواتم اسی خدا نے تمہیں مدینے میں جگہ دینا, آواتم اسی خدا نے تمہیں مدینہ میں جگہ دی, وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اسی خدا نے اپنی مدد سے تم کو قوت دی بدل میں, وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اسی خدا نے تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی, غنیمت کے مال دیے, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ سب احسانات اس لیے کیے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو. پھر شکر گزاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم مانو, میں کہتا ہوں جہاد کو نکلو جہاد کو, آو آتم تمہیں جگہ دی, آو آتم جگہ دی تم مدینہ پاک میں, ٹھیک ہو گیا جی. اب چوتھا قانون, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا امانتکم وانتم تعلمون. او مومنو جیسے خدا رسول کا حکم ماننے میں سستی کرنا ٹھیک نہیں, جیسے ابھی بتایا ہے خدا رسول کا حکم ماننے میں سستی کرنا ٹھیک نہیں, ایسے ہی مال کی رعایت کر کے بھی اللہ رسول کے حقوق میں کمی نہ کرو. لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا امانتکم, مال کی رعایت کر کے بھی اللہ رسول کے حقوق میں کمی نہ کرو. بلکہ اپنی باہمی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا, جو امانتیں ہیں امانتوں میں خیانت نہ کرنا, حالانکہ انتم تعلمون تم تو خیانت کے وبال سے خوب واقف ہو. خیانت کرنے کا اپنائے ہاتھ کھانے کا نکل بڑا وبال ہے. اور یاد رکھو انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال اولاد تمہیں خراب کریں گے, تمہارے مال اولاد تمہیں خراب کریں گے. آزمائش خراب کرنے والی فتنہ میں آزمائش خراب کرنے والی اگر ان کی رعایت میں خلاف رسول کے کرو گے تو پھر تمہیں خراب کرے گی. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اس واسطے کر کے مال اولاد کی رعایت نہ کرو, یہ یاد رکھو اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا ثواب ہے, وہ ہاتھ سے نہ نکلنے دو. مال اولاد کی رعایت کر کے وہ کہیں نہ نکل جائے جو خدا کے ہاں بہت بڑی چیز ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. پانچواں قانون, مومنو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے نا تو یہ اللہ کو فرقانا اللہ تعالیٰ تم کو ایک خاص امتیاز عطا فرمائے گا. فرقان کے میں نے امتیاز خاص امتیاز عطا فرمائے گا. کیا امتیاز عطا فرمائے گا؟ فتح دے گا کہ حق باتیں سے درمیان فیصلہ ہو جائے گا. وہی کا فرحان کم سیاحت کم. دوسری بات یہ ہوگی تمہارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ تم سے ہٹا دے گا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات ایک اور ہوگی تم کو اللہ تعالیٰ آپس بھی دے گا. اور حقیقت ہے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑا فضل کا مالک ہے. فرقان امتیاز یہ فتح حق کو باطل کو جمیا. بات نہیں بتانی تھی تمہیں کاروانی نہیں بتا دیا. اس کی چلتی ہے اس سے پہلے بجان ہوئی تھی اب سات مہینے لگا گئے. پہلے ہم کو نکل رہے قبل اٹھے بتو کہو یا کتنے کہو یا بھری جھوٹ بھائی ہم کروں نا بھائی ہم کروں گا بہت سارا خیر خاطری. یا رسول اللہ اب تو خیر مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ہے. اب تو بہت ہے. ایک وقت وہ بھی تو تھا نا یم کل نکل لگی نا کافر جب مسلمان بیچارے چھوڑے تھے اور کافر آپ کے متعلق مختلف رائے قائم کر رہے تھے مختلف تدبیریں کر رہے تھے مختلف سازشیں کر رہے تھے. کیا ریس بتلو کا یا تو آپ کو وہ قید کریں اور جب گرو کا یا آپ کو قتل کریں اور یوگری جو کا یا آپ کو وطن سے نکال دیں. اس وقت حالت یہ تھی کہ ایک طرف وہ اپنی چال چل رہے تھے یم گرونا اور دوسری طرف اللہ ان کے توڑ کے لیے ایک اور تدبیر فرما رہا تھا. وہ اپنے سازی کر رہے ہیں اللہ اور تدبیر فرما رہا تھا. اللہ کی تدبیر ان سب پر غالب رہی. جو اللہ کی تدبیر بہتر ہوتی ہے ہاں تمام تدبیروں سے. دیکھو اس وقت اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بچایا تھا کہ نہیں بچایا تھا؟ پیسے تو پوچھے تو سر مسلمان اور اس وقت بڑی ہی کمزوری تھی اور اللہ نے اس وقت پیغمبر کو بتایا کیا کیا رائے کیا کیا سازشیں قائم ہو رہی تھیں اللہ نے کیسے بچایا. اسی طرح اللہ تمہارے گھروں کو بچا رکھے گا. لہذا اپنے مال اور رات کی خواہ مفا فکر کر کے جہاد سے نہ رہو بلکہ چلیے جہاد کو. پہلے تو وہ وقت تھا وہ سنو خدا فکر علیہ ما یاتنا ان کاموں پر جب ہماری ایسے پڑی جاتی تھی بڑی بے غوری سے کہہ دیتے تھے کل سمیرا ہاں ہاں سن رہے ہیں ہاں تو یار سن تو سکے تھے ہاں ہاں سن کیا ہے روز کے لیے تکلیف ہوتی ہے وہ لے جاؤ لو کوئی نام جاؤ بیٹھا جو نہ میری کراؤ کیسے کراؤں میرے کلام میں جواب تو دو خاصی کی ضرورت میری خاصی بھی ایسے سمجھ میری سن رکھی ہے باتیں ہاں جو لے جاؤ لو کوئی نام دے رہا تھا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسے ایسے کہہ سکتے ہیں ایسے بنی تھے ہم بھی جیسا کہہ سکتے ہیں. یہ اللہ اللہ ساتھی لوگ نہیں اگلے لوگوں کے بے سر سما کسی کہانی جو ہے وہ کیا ہے کیا ساتھ ہے تم کو دیکھنا پڑے بنی تھے اس قسم کی بات اب دل کی طریقہ سے مجھے نہیں چیزوں کو کیا سی نہیں سنتے حق بات کو خاص جتنی دلا دیتے ہیں ہاں سنو نے جاتے ہوئے تکڑیاں بڑی گئی چلو بڑے کر تیرے جس میں تیرے بدے ہاں مگر اب تم نے دیکھ لیا کہ یہ قصے نہ تھے بلکہ یہ سمجھانا تھا کہ نا فرمانی رسول سے وہ پہلے عذاب میں مبتلا ہوئے سمجھائی اور یہ وعدہ عذاب الہی پہلوں کی طرح تم پر بھی آئے گا اگر نافرمانی رسول پر یوں ہی چلے رہے. دیکھو ان کالو وہ وقت یاد کرو وہ وقت بھی تھا کالو ان کافروں نے مکے سے بدل کے لیے نکلتے وقت وہ دعائیں مانگی تھی اور دعا کرتے ہوئے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اور اتنا بھی عذاب نہ لے. اے اللہ اگر یہ مسئلہ ھذا یہ مسئلہ کون سا جو محمد صاحب ہمیں سناتے ہیں مسئلہ توحید, محمد صاحب ہم کو سناتے ہیں مسئلہ توحید, یہ مسئلہ اگر واقعی سچ مچ پر حق ہے اور من عندک کا تیری طرف سے نازل کیا گیا ہے اور ہم مانتے نہیں اس کو تو پھر ایسا کار امتر علینا یوں نہیں کہا ہدایت پائیں گے, یوں نہیں کہا امتر علینا ہدایت کا میرا سما ہم پر اوپر سے پتھر برسا دے ہم مر جائیں کافر کافی کافی کافی کافی کافی کافی بات ہو رہی جس وقت بدر کے لائق کے لیے کافر وہاں سے چلے تھے تو مکہ شریف جو ہے کعبہ شریف کعبہ شریف کے ہستار کو ہاتھ لگا کر کے انہیں کہنے لگے نا اگر وہ مسئلہ محمد کا سچا ہے سچا ہے سچ مجھ تو پتھر برسا ہمارے اوپر ہم مر جائیں یا کوئی اور آزاد ابھی اتار ہم پر اور ابھی اتنا بھی عذاب ندیم یا درد نہ کر ہم پہلے تو ابھی عذاب آیا تھا اب ہم کہہ رہے ہیں ابھی عذاب نہیں بھیجا ابھی عذاب نہیں بھیجا ابھی حضور پاک یہاں ہے لیکن یہ سب سے پہلے کی بات ہے حضور پاک اب یہاں ہے ان کی موجودگی میں یہاں عذاب نہیں آنے کا ان لوگوں پاس خدا نے فرمایا ما کان اللہ یعذبہم وان تفیہم وما کان اللہ یعذبہم وہم یستغفرون. باقی وہ عذاب کے مستحق تو پہلے ہی تھے, عذاب کے مستحق تو ضرور ہے مگر پہلے عذاب اس لیے نہیں آیا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے, ما کان اللہ اللہ ایسا نہیں اللہ کی یہ شان نہیں یا رسول اللہ آپ ان میں موجود بھی ہو تو اللہ ان کو عذاب دے گا, آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب نہیں دے گا بلکہ جو پیغمبر جس ملک میں ہوتا تھا جس علاقے میں جس شہر میں ہوتا تھا جب اس قوم پر عذاب آنے لگتا تھا تو پیغمبروں کو کہہ دیا گیا تم چلے جاؤ یہاں سے, پیغمبر وہاں سے چلے جاتے تھے سب عذاب بلا دیں گے. اسی طریقے جب تک حضور مکے میں موجود ہے جب تک تو عذاب نہیں آنے گا, یہ نکل جائیں گے چلے جائیں گے اس کے بعد عذاب آئے گا. فرماتے ہیں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, نہیں اللہ کی یہ جان ہے کہ ان استغفار کرنے کی صورت میں ان کو عذاب کرے, کیونکہ استغفار کرنے خدا سے بخشش بھی مانگ رہے ہیں اگر خدا کے نہیں میں تو خدا دوں گا یا اللہ میرے مہربانی کر رہے ہیں نہیں تو میں بنا لے آتا ہوں ابھی میں ایسا بھی نہیں خدا کر وہ بس دن مانگے خدا بس ہی دیتا ہے خدا بس کی رہی ہے پشنا ہے نہیں ایسی حالت میں اگر کسی کاغذ نے اپنے گناہ سے بخشش مانگ لیا ہے جیسا کہ حضرت ابو سمجھا وہ ان نے کچھ بھی دعائیں بھی کی ہیں مگر ان باب توبہ کر لی استغفار کر لی خدا نے ان کا گناہ بھی معاف کر دیا. ٹھیک ہے ایک بار ایسے تھے نا اور بعد میں استغفار مانگنے کا لگا ٹھیک ہے نا. ہاں ہمارا اللہ جلد رحم اللہ ویسے ہے مستحق یہ عذاب کے جبکہ تم مدینہ میں ہجرت کر کے چلے آئے ہو, اب ان کا کون سا استحقاق ہے کہ اللہ ان کو کچھ بھی عذاب نہ دے. ان حالات کے ہوتے ہوئے کہ ان کے اندر سے یہ باتیں پائی جاتی ہیں پھر عذاب نہ دے عذاب کی مستحق نہ ہوئی ہے. ایک تو ان میں یہ حرکت پائی جاتی ہے کہ یہ شدین آنے مسجد حرام ہے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ خود کامل اس مسجد حرام کی تولیت کے اہل نہیں, وہ متوجہ نہیں رہ سکتے کافر متوجہ مسجد کا نہیں ہو سکتا جو اس کے اہل تو صرف وہی ہے متولی صرف وہی ہے جو متقوں شرک میں بچے اور یہ مشرک ہے شرک کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں متولی ہے مسجد حرام کے. ولیکن اکثر ہم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں نہ سمجھتے کہ مشرق کو خانہ کعبہ کی تولیت کا کوئی حق نہیں. اسی طریقے سے دوسرے مسجدوں کو کیا کر وما کان صلاۃ عند البیت الا مقام تشریع. دوسری وجہ مسجد لگا دیتے ہیں, یہ بھی گناہ ہے. مسجد جو ہوتی ہے نا وہ عبادت کی ہوتی ہے, وہ اس لیے نہیں تالے لگا کے آپ سمجھو نہیں, یہ سامان رکھا ہے ہمارا سامان کے لیے کرو یہ بنا لو کہ مسجد نہیں سامان تو مسجد سامان رکھنے کی جگہ سکو مسجد کو سکون بنا رکھا کسی اور سامان رکھو تو کمرہ بنا لو یا بنا مسجد سامان رکھا ہے وہ ماں کا اندر مقام مقصد دیا تم اوپر آیا بس ماں کو تم تک. دوسری وجہ یہ ہے جی کہ ان کے مستحق عذاب ہونے کی, یہ مستحق عذاب کیوں ہے کہ بیت اللہ شریف کے پاس ان کی نمازیں سوائے اس کی نہیں کہ جیسے سیٹیاں یا تالیاں بجانا ہو بس یہی کرتے ہیں, سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے تھے ذکر الہی سیٹیاں اور تالیاں بچاروں کے پاس وہ ہارمونیم تو ہوتا نہیں تھا, وہ ستار جو ہے بارہ تاروں والا وہ تو ہوتا نہیں تھا بچارے یہ ان لوگوں کے پاس جو کہ بہت ترقی یافتہ لوگ تھے جیسے کہ نانی جانوس تو ہوں ان میں وہ جو عبادت کرتے تھے عیسائی عبادت کرتے تھے تو ہارمونیم رکھتے تھے اور ستار بجاتے تھے بارہ تاروں والے, یعنی ادھر تار بجا رہے ہیں تو ادھر ذکر اللہ کا کر رہے ہیں نہیں نہیں ہوئی ہے جی ہاں ہاں یہ زائدانی ہے بھائیوں کو ہم جو ہے جو ان کا عبادت کا طریقہ ہے ان کی کتابوں میں لکھا گیا صبح خلاف کار بجاؤ خلاف وقت میں بارہ کاروں والی بجاؤ خلاف وقت میں یہ بناؤ وہ ان کے ہاں قائد ہے خلاف جو آپ مانگو کہ یہ بجاؤ خلاف کار مانگو یہ بجاؤ تو تمہیں بھائی کو ان کے ہاں قائد ہیں خدا وہ کہتے ہیں خدا اس میں خوش ہوتا ہے, خدا خوش ہوتا ہے تو پھر ہم جو مانتے ہیں خدا دیتا ان کا عقیدہ یہ ہے تو ان کو دیکھا تھا چینا کئی چیزوں نے یوں کو دیکھی ہے اور اپنا لی, کئی چیزیں عیسائیوں کو دیکھی اور اپنی اپنا لی اور اپنا دین بنا لیا, قریشی نے فتوا دے دیا قریش مت کریں اور جو دوسرے عرب تھے نا وہ ان کی تقریر کرتے ہوئے اس فتوے کے مطابق عمل کرتے تھے, یہ حضرت کے دور میں یہ باتیں تھیں. تو اسی طریقہ سے یہاں بھی انہوں نے وہی طریقہ اختیار کر لیا جو یہود نصارا کرتے تھے تالیاں بجانا, اور تو کچھ ہارمونیم تو ہے نہیں تالیاں بجاتے رہو بھائی چلو اس کا گانے بجاتے رہو نہیں شرک کے ساتھ نماز کا کیا اعتبار, تو شرک ادھر نماز اور ادھر سیٹیاں بجانا ادھر تالیاں بجانا مکاس میں ایک پرندہ ہوتا ہے اس کی آواز ایسی ہوتی ہے ایسی کیوں کی طرح, اور سب سے جو ہوتا ہے تالیاں بجانا ٹھیک ہو نہیں ہے جیسے سیٹی ہوتی ہے تالیاں بجانے ہاں کس جلدی سے کم جلد کے ساتھ مارو ہاں وجوہات کے تحت اپنے کفر کے بدلے میں جو تم کرتے تھے عذاب کا مزہ چکھو. مکان ہوں مما گھا بیت اللہ شریف کے پاس ان کی نماز نہیں تھی, بیت اللہ شریف کے پاس ان کی نماز نہیں تھی سوائے سیٹیوں اور تالیاں بجانے کے, یعنی شرک کے ساتھ نماز ادھر سیٹیاں اور تالیاں بجانی. حضور کو عذاب ان وجوہات کے تحت اپنے کفر کے بدلے میں جو تم کرتے تھے عذاب کا مزہ چکھو. تیسری وجہ وہ مستحق عذاب ہیں ان لوگوں نے کہا انہوں نے غلام غالب یہ سجو انت بھی ملا فسجل لکول آسمہ دکون علیہم حسرتا سمہ یہ غلب ہوئے والذی نے کہا مرمی لا جاندہ بھائی ان شرور لیم یہ دو باغ سبیتا میں اپنی جنی ویلی دالو خبی سبال ویلی آباد ان ویلکم ہو جمیان ویلی دالو ویلی جہنم اولئک هم الفاسقون. تیسری وجہ ان کو عذاب دینے کی اور مستحق عذاب ہونے کی یہ بھی ہے کہ یہ کافر لوگ اپنا مال بھی خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے, مال ضرور خرچ کرتے ہیں. جو مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں, مقصد ان کا یہ ہوتا ہے. اب بھی دیکھ لو لوگ بڑا خرچ کرتے ہیں مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے, وہ اسلام کے جائے تو نکل جائے. اور وہاں سے ایڈی آتی ہیں, غیر ملک کی ایڈی آتی ہیں, وہ آ کہتی ہیں ہاں اس وہ پیسے کو مثالوں کی طریقے سے لوگوں کو مفت سے کرتے ہیں. پتا وہ اسلام کے اتنے غریبے ہیں یا غریب لوگ بن جاتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ طریقہ کرو, کہا کہ ہم بھی تو بڑے ٹرائی کریں, تو منہ کو کیا ہو گیا اللہ ان کو سمجھ دے. اور جو غریبی ہیں وہ بےچارے کام تو کرتے ہیں مگر بےچاروں کو پیسہ نہیں, میں زبان ہی بےچارا کام کیا ہے, زبان کہاں تک کام کرے گی, کہاں تک بےچارا غریبہ کرے گی, اور کام کرے تو وہ ہو جائے. پھر تو یہ ہے کہ ملک میں پھیل جائے, جس طرح مولانا حضرت اللہ صاحب نے کام کیا ہے, 3000 اشتہار چھاپ دیے اور پھیلا دیے ملک میں. ٹھیک ہے, یہ ہے کام اس طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کرنے کے کام ہم سب کو پہلے بتا ہو مانے, اللہ اپنے خزانہ غیر سے دے رہے کسی سے نہ مانگو, اللہ دے رہے آپ کو اور اللہ کے راستے میں لگاؤ. میرا یہ تھا خیال مگر دل ہو گیا تھا, میں نہیں دلا کی طرح کر مان مان کے طے کرے گا کہ بچے جو ہیں دین پڑے ہوئے ہیں اور جو اب اس میں ہوتے تھے رسالہ بھی چل رہا تھا, رسالہ بند کر لیا پریس کے پیچھے کہ پریس بند جائیں گے تو اپنے ان سب رسالہ چھاپیں گے, تو سب بچے میری جو ہے نا وہ مٹی میں بدل گئی. اب ایک بچہ جو ہے نا وہ پڑوس کے قابل ہو بیٹھ گیا اور دوسرے بچے ہمارے پھر رہے ہیں جو کہتے ہوئے کہتے ہیں کیا کروں اپنے بال بچوں کا پیٹ پالی جاتی ہوں لکھوں میں نے تو کہیں سب ختم ہو گیا سبھی اللہ کو کیا منظور ہے. ہاں میرے ہاتھ میں دعا کریں مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمت دے تاکہ میں رسالہ صاف کر سکوں, اور پھر میرا مقصد ہی یہی ہے کہ تاکہ دنیا کونے میں پہنچ جائے اور یہ چیز جو ہے نا حق کی بات, حق کی آواز, توحید کی آواز جو ہے نا وہ کونے کونے میں پہنچ جائے. اس کا نام ہم نے یہ تجویز کیا ہے, پہلے انسان گلستان والے ہنر, اب تجویز کیا ہے گلستان اسلام, ان شاء اللہ ابھی تو کچھ نہیں ہوا جی, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو پیسے مانگتے ہیں 45,000 لوگ ڈکوٹی کی کیا بلا سکتے ہو, سکوٹی وہ مانگتے ہیں پہلے, تو 45,000 میرے پاس کوئی نہیں. اگر میں اپنی گھر کو کچھ کچھ کرتا جا رہا ہوں, دعا کرو اللہ کرے سو تک میرا میری زندگی میں ہو رسالہ نکل آئے, اس میں تفسیر آئے گی, حدیث آئے گی, فقہ آئے گی, مسائل آئیں گے, اور سب یہ مردل اور مزائی سبائی سبائی رضائی مزائی یہ سب کے سب انسان ان شاء اللہ. چھپی پہلی ہے مگر ختم ہو گئی ہے, اب دوبارہ جو ہم لکھوائیے کسی اور کا دیں گے, مگر وہ کتاب مجھے دکھانا نہیں آئی, میں کہتی ہوں سنگل کا لکھنے اچھا تھا, اس کا کھاتا ہے دوسرے کھاتے میں نہیں رکھتے, اب وہ آج میرا کھانا چلا جائے گا یا جا رہا ہوں, کھانا ہے نا یہ کھلا تھا وہ اس نے کتابت کی ہے, میں تو بات کرے جاؤں گا یا چھنوا لوں گا. میرا خیال تھا تو لکھنے کا مسلم کے قرآن یہ دیکھنے کا خیال تھا, تو المیری کا تالا بھی آئیں گے وہ کہیں میں کہا کہ پہلی کبھی کہاں گئی وہ بند میرے سامنے سے بتا رہا ہوں بند کر رہا تھا, تو اکٹھے چھپ گئے چلو گردا میں سب کہنا تھا تو بات اپنے ہاتھ میں بات نہیں دکھے گا وہ چھاپیں گے ان شاء اللہ اللہ کرے گا. یہ قابل لوگ اپنا مال بھی خرچ کرنے سے ضائع نہیں کرتے, مال اس واسطے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکیں, فضائل لکھوں گا اب تو یہ مال لوگوں کو راہ حق سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے, ثم تکون علیہم حسرتا, پھر آخرکار یہی مال ان کے اوپر مجھے بھی حضرت ہوگا ثم یغلبون پھر وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے. یہ تو حال ان کا دنیا میں ہوتا اور آخرت کے اندر ملین کا مرمیا جہنم شروم یہ کافر ضرورت کی طرف دھکیلنے کے لیے جمع کیے جائیں گے اور جنت والے ان سے جدا ہو جائیں گے. ہم تاغل یوم ایہا المجرمون یہ کیوں ایسا ہوتا ہے یمید اللہ خبیث من الطیب تاکہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے اللہ تعالیٰ الگ کر دے. ویجعل الخبیث بعضا ولا بعضا ناپاکوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر نتھر بنا کے ان سب کا ایک ڈھیر بنائے. فیجعلہ فی جہنم پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے. حقیقت یہ ہے اولئک الخاسرون یہی لوگ ہیں پورا خزانہ اٹھانے والے ہیں. یرکم آلو ڈھیر بنا دے گے ان کا سب کا یرکم ایک دوسرے کو پر رکھ کے. جیسا لکڑی ہوتی ہے نا وہ لکڑی جا کے باہر آ گئی پورا ڈھیر لگ گیا. اب یہاں سے دعوت الکفار و توحید اور کافروں جہنم سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس لیے یہ صورت ہے کہ توحید کے قائل ہو جاؤ. اور اتنا جو کچھ انہوں نے کیا ہے مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کی لڑائیاں کی مارے مسلمان اور مار مسلمانوں کا چھینا اور بہت کوئی چڑھایا دھمکایا اب بھی تو یہ قتال ہو جاؤ تمہاری سب باتیں سب گناہ بہت دیے جائیں گے. تم لے لے قبل میں لینا ہوئی ہو لما کر سر لو بکل مانا سنت الغلیم وہ کہاں سے نہیں ہوگا تالا تو گنا بتا تو لگ گئی بالکل نہیں مل جائے آپ ان کافروں کو کہ سن لیا یہ حال بدکاریوں کا اب بھی موقع ہے تین ہم کہ اگر یہ کافر کفر اور شرک سے باز آ جائیں اپنے سارے طرز عمل سے بعد آ جائے جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل کر رکھا ہے تو جو ہوئے ہم بات کر سکا جو کچھ ان سے پہلے ہو چکا ہے شرک کیا کفر کیا مسلمانوں کو تنگ کیا مارا مسلمانوں کو مال لوٹے مسلمانوں کو ہر طریقے سے تکلیفیں رسائی دی وہ جو کچھ بھی ان سے ہو چکا ہے وہ سب ان کو معاف کر دیا جائے گا. اور اگر وہ اپنی کسی روش پر قائم رہیں گے اور پھر لوٹ لوٹ کر ایسے کرتوت کریں گے تو پھر یاد رکھو کل مسل سنت اللہ بنی اگر لوگوں کی روش چھپا ہی چکی ہے نا تو ایسے کو ہم لوگ پھر سزائیں دیتے ہیں. یعنی اپنے اسی طرح کو قائم رکھتے ہیں دوبارہ بار بار اسی کام کرنے کے پہلے کرتوت کر رہے ہیں جن دوبارہ پھر صرف کرے گا اس وقت کے بعد تو پھر وہاں کے بعد پھر دوبارہ وہ شروع شروع کر دیں تو ہم شروع کر دیں تب لوگ لوگوں کو کر کرنا شروع کر دیں تو دوسرے میں شروع کر دیں اس کے بعد میں ہمیں تو پھر یاد رکھو پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان کریم مسلسلی تو ان کی روز تو چلی ہوئی ہے پھر تمہارے ساتھ یہ ضرور برتاؤ ہوگا وہ انجام ان کا ہوگا. اور وہ روز کیا ہے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے ان کریم مسلسلین کے ساتھ وہ برتاؤ یہی ہوا ہے کہ ایسے معاملین سے جہاد کیا جاتا ہے ایسے معاملین سے جہاد کیا جاتا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کو حکم تھا جو مخالفت کرے مخالفت کرے اس کا جہاد کرو. اس راستے میں مسلمانوں کا حکم دے رہا ہوں تو کہا تم ہو ان معاملین سے لڑنا شروع کر دو لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو عمر مدانی لا تکونا فتنہ تو یہاں تک تو فتنہ فساد کا نام و نشان نہ رہے. کیا مطلب یعنی قانون مومنوں کو ایمان سے روک نہ سکے کیا حقوق عبادی مار دے جائیں گے. ہاں جس وقت کو کہ کافر آدمی اس کو اللہ تعالیٰ نے مشرت کا ایمان کیا تو حقوق اللہ حقوق العباد سب ہوتا شہید کا مسئلہ شہید کا مسئلہ مسلمان ہے صحیح ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر حقوق الباد نہیں کہا کرتے ان لگان میں حکومت نے فرمایا پھر جب حضرت ایک مطلب نے پوچھا کہ میں اگر جہاز میں جاؤں اور صحیح ہوتا ہوں تو میرے گناہ بخش جائیں گے بنا سب گناہ بخش گئے میرا پھر ہو گیا نکلا باہر جا رہا ہوں تو پھر صحیح نہیں آ جانا جی بہن کو تم ختم جائیں گے اپنا نے فرمایا دیتا ہوں فإن الله لسميع عليم إذ يريكم الله في منامك قليلا ولولاكم كثير لفشلتم ولتنازعتم من الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور وإن يكونوا إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجعون یہ بھی جان لو کہ جہاد کے بعد جو چیز بھی تم کو ملے گی غنیمتوں میں شاہین جہاد کے بعد جو کچھ بھی تمہیں چیز ملے گی تو اس میں سے کل مال غنیمت کا پانچواں حصہ حمص پانچواں حصہ یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول کو دو اللہ کا ہے یعنی اللہ کے رسول کو دو یہ مانا کرو او جب اربع کا احماس ہی لغان مینا منتم منو علیہم و اب کل خبص لنفس ہی جانگو جواب آگے دور الوار یہ بھی سب وہی ہے 268 کہ اللہ تعالیٰ نے چار خمس جو ہے نا وہ غانمین کے لیے بنائے مجاہدین کے لیے جو جہاد کر رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے ان پر یہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی حق ہے جیسے کہ سات آٹھ گھنٹے بیان کر کے خدا نے بتایا تمہارا حق نہیں بنتا اس میں یہ مال میرا ہے میں جس کو چاہوں رسول کو کہوں کہ اس طرح سے کروں منت منہ علیہم یہ خدا کا احسان ہے وہ اب کل خمس لنفسہ ہی خمس اس میں سے اپنے لیے مخصوص کر دیا خدا نے رسول کو کہا اس طرح تقسیم کا تو پھر رسول رسول کو بھی اس میں سے ملے گا سفی بھی ملتا ہے سفی یعنی آپ کو جو چیز چن لیں ان کو ملے گا جو چیز چن لیں اور والے دل قربا وہ آل قربا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے دار ان کو بھی حصہ ملے گا ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ وہ اگر غریب ہے تو دے ان کو اگر امیر ہے تو نہیں ہر حال زکات نہیں ملتی زکات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں کو نہیں ملتی کیونکہ محل کو جائز ہے محل کو جائز دیتے ہو حضور کے رشتے داروں کو شرم نہیں آتی اوروں کو دے اور ان کو جب جائے غریب ہے جی تو غریب تو اور اپنے گھر والوں کو اپنے بال بچوں کو زکات کھلاتے ہو ہے اپنے بال بچوں کو زکات نہیں کھلاتے تو شہیدوں کو زکات کھلاتے ہو یا متربیوں کو زکات کھلاتے ہو عباسیوں کو کھلاتے ہو علویوں کو کھلاتے ہو زکات کا مال میں کچھ ہے یاد رکھو جیسے کہ شہیدوں کو زکات نہ جائے دے علویوں کو زکات نہ جائے دے عباسیوں کو زکات نہ جائے دے جو بھی عباسی ہیں ہاشمی ہیں ان کو زکات حرام ہے ہاشمی بھی کہلاتے ہیں عباسی کہلاتے ہیں زکاتے بھی رہتے ہیں علوی کہلاتے ہیں اور بے زکاتے بھی رہتے ہیں ان کے لیے حرام ہے بالکل بلکہ متلمیوں کا زکات بھی کوئی نہیں لیتا وہ ساری فکر بن گئے متلمی کوئی نہیں لیتا متلمی بھی کوئی ہے نا ان کی اولاد کا ختم ہو گئی اور بنی رقیہ کوئی نہیں ساری فاطمہ کی اولاد میں سے ہے اور بھائی بنی رقیہ بھی ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ حضرت عثمان کی اولاد عثمانی ہے تو عثمانی بھی آگے دو قسم کے ہو گئے ہیں ایک تو بنی رقیہ اور ایک دوسرے عثمانی اب عثمانی کہلاتے یہ نہیں بتاتے کہ ہم بنی رقیہ میں سے ہیں یا کون سے ہیں جو بنے رقیہ میں سے تم کے لیے رکھا تھا وہ کہاں گئے ہاں البتہ ام کلثوم کی کوئی نہیں اولاد ہوئی یہ ٹھیک ہے وہ تسلیم کرتے ہیں اور زینب زینبی سید کوئی نہیں زینبی سید بھی ہے نام بھی کوئی نہیں رہتا ان کا ہم نہیں کرتے ایک روپئے سے کسی کو زکات جائز نہیں سنبھالا کیونکہ میں تو جائے مطلبیوں کے لیے زکات ہلا ہاشیوں کے لیے زکات ہلا بنو رقیہ کے لیے زکات ہلا زینبی شہیدوں کی زکات ہاں حسنی اور حسینی شہیدوں کی زکات ہاں حضرت علی کی اولاد جتنی سب کو زکات ہرا حاشمی کے لیے عباسیوں کے لیے حضرت عباس علی کی اولاد سب کو زکات ہرا ہاں ابھی بتا خمس ملتا ہے دل قربا خمس دیو تو جہاد کرو نا پھر خمس دیو اور اپنے پاک مال میں سے دیو زکات ہی دینی ہے محل کو جائے وریتاما یتیموں کو بھی کھلاؤ, مسکینوں کو کھلاؤ, وہ اپنے سبھی مسافروں کو بھی دیو. خمس میں سے خمس کے پاس ایسے بن جائے گا, خوب سن خوب سیگر پچیس روپئے سے جا کرے گا, پچیس روپئے سے جا کرے گا. رسول کو جو ایک حضرت کمار دو, حکامہ تین, مساکین چار, ابن سبیل پانچ. جب رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے, اب حضور کا حصہ مہدی میں زندہ ہے, ابھی ان کو دیو آپ ہی الگ کر جاتے تھے, ان کا کیا حق تھا رسول کیسے مارنے کا؟ ان کا یا رسول اللہ یہ حصہ ہے آپ کا, یہ رکھ لو, یہ جو مفید ہے. ہمارے حنفی حضرات کہتے ہیں کہ جس وقت وفات ہو گئی حضور کے قبلہ سبھی ختم, ان کا حصہ ختم. شاہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا حصہ جو ہے نا وہ خلیفہ لے گا, ٹھیک ہے, خلیفہ لے گا. کیوں؟ حضور کا جو حصہ ہے خلیفہ کو کیا حق پہنچتا ہے بھائی؟ وہ قائم مقام حضور کیا ہے, وہ خلیفہ تو رسول ہے. کسی شخص نے کہہ دیا حضرت ابو بکر صدیق کو کسی دیں یا خلیفہ اللہ, پورا بندے میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں, میں خلیفۃ محمد ہوں, میں اسے راضی ہوں گا نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا. کیوں؟ خلافت اور بعد موت کے سے باشک وہ خدا زندہ آس کل اتلا ہے حضرت شاہ ولی صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ اظہار الخفا شاہ ولی صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ خلافت بعد موت کے سے باشک وہ خدا زندہ آس اور لا تکن خلیفۃ اللہ بل انا خلیفۃ محمد ہے وانا علیہ آلہ. بحر الکلام عقائد کی کتاب ہے علامہ نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے بھی یہی لکھا ہے. اچھا جی, ہم نے سبھی ان کن تم آمنت باللہ, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو اللہ نے اپنے بندے پر اتاری ہے. وہ کون سی چیز اللہ نے اپنے بندے پر اتاری؟ فتح اتاری ہے, فاصل بین الحق والباطل. کب اتاری ہے؟ یوم الفرقان, فرقان کے دن, فیصلے کے دن. وہ کون سا فیصلے کا دن تھا؟ یوم باطل. یوم باطل یعنی جس دن یوم التکل جمال بھیڑی تھی دو جماعتیں مسلمانوں کی اور کافروں کی. جی یوم التکل جمال جس دن کی لڑی تھی دو جماعتیں, ٹکرائی تھی دو جماعتیں مسلمانوں کی اور کافروں کی, ٹکرائی تھی. اور جی یوم بدر, یوم الفرقان, یوم بدر فیصلے کا دن. واللہ علی کل شیء قدیر, چونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس واسطے یہ فتح بھی اسی کی قدرت سے ہوئی ہے. چونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس واسطے یہ فتح بھی اللہ ہی کی قدرت سے ہوئی ہے, ورنہ غیر یہ اسباب تو کوئی نہ تھے, نہ کوئی اسلحہ تھا, نہ کوئی زیرہ تھی, نہ کوئی اونٹ تھے, نہ کوئی گھوڑے تھے, نہ کوئی تعداد تھی. یہ قدرتی بات ہے, اللہ نے فتح دے دی مسلمانوں سے, قدرتی فتح ہو گئی, ان خدا کی قدرت سے فتح. دیکھو نا اللہ کی قدرت, اب آپ کو بتاتا ہوں کیسے اللہ کی قدرت ہوئی. ان انتم بالعدوۃ الدنیا, جب تم تھے میدان کے ملنے کنارے. اے العدوۃ الدنیا, اے العدوۃ الدنیا ہے جی, جب تم تھے یہاں عسکر اسلامی, جب تم تھے العدوۃ الدنیا یعنی ولنے کنارے مدینہ شریف کی طرف کا جو ہے, اور ہم بالعدوۃ القصوى ایضا مکہ کی طرف, یہ مکہ کا راستہ جا رہا ہے, اور وہ تھے العدوۃ القصوى میں میدان کے پلے کنارے یعنی مکہ کی طرف کے. وہ ہوا والرکب اسفل منکم, الرکب اسفل منکم یہ جا رہا ہے, رکب سے ابی سفیان یہ جا رہا ہے. عدوۃ الدنیا یہ کنارہ ہے جی مدینے کی طرف ہے یہ, اور یہ عدوۃ القصوى یہ مکے کی طرف ہے. یہ رستہ جا رہا ہے مکے کو یوں گیا, یہاں کلا ہے, اس کلے سے رستہ ایک یوں جاتا ہے شام کو, یہ جا رہا ہے, یہ رستہ ادھر کو ہٹ کر کے مدینے کو جا رہا ہے. سمجھائی نہیں جی؟ اب یہ یہاں سے آئے اس مقام پر جانا تو تھا نا ادھر, کہ ان لوگوں کو پکڑو, ان لوگوں کو پکڑو, ان کو یہی سمجھ آ گئی کسی نے خبر دے دی کہ وہ تمہارے مسلمان جو ہے نا وہ تم پر حملہ کر کے تمہاری عرشہ چھین لیں گے. ان کا اچھا ابو سفیان تھا تو وہ یہاں سے بے رستہ یوں ہو گیا. یہ بحیرہ کلزم ہے, یہ بحیرہ کلزم ہے, تو وہ اب اس بحیرہ کلزم کے کنارے کنارے ہو گیا اور یہاں سے جا کر کے یہاں مکے کو پہنچ جائے گا. یہ سیدھا رستہ یوں تھا تو اب یہ جانا پھیر کر کے یہاں سے یوں آئے گا. ٹھیک ہے نا, ہم بھی لوگ دوسرے کچھ ہوا وہ رقو اصل امین کو کفار کا تجارتی قافلہ رقو سے میں نے یہ کرو تجارتی قافلہ کفار کا تم سے نیچے کی جانب پہلے ہی اتر چکا تھا, وہ ادھر کو یوں جا رہا ہے. وہ رقو اصل امین کو کہ بے شک اس کا کوچو کر لینا. اچھا جی, وہ لو تباہ تم اور اگر تم اور وہ کافر باہمی جنگ کا وقت مقرر کر لیتے, وعدہ کر لیتے کہ فلاں دن میں ہم وہاں پہنچیں گے بزر کے میدان میں مسئلہ نہ طلب کو پھر میاد تم میں مقرر میاد پر اختلاف ہو جاتا. اتفاق ایسا ہو جاتا کوئی آدھا کوئی جائے ہم نہیں جاتے جی, تو وہ پہنچ گئے ہوتے پھر کام خراب, کہ تم پہنچے ہوتے وہ نہ پہنچتے پھر کام خراب. ہم خدا نے ایسی تدبیر فرمائی کہ دونوں جماعتیں وہاں کٹے ہوئے, قدرت کے کام ہے. ولاکن لیقضی اللہ امرن کان مقبولا, لیکن جو کچھ ہوا وہ صرف اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جس کا ہونا مقرر ہو چکا ہے خدا کے ہاں. کیوں کیا لیا لے کا من حالہ کام بینا تم یا من حیام بینا, جس کو اللہ ہلاک کرنا ہے وہ روشن طریقے سے, یعنی روشن دلائل آنے کے بعد ہلاک ہو اس کے سامنے روشن دلائل ہو جائیں گے کہ واقعی مسلمان حق پر ہے. اگر مرے یہ سمجھ کے مرے, یعنی ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر محکم ہو جائے گا ایک معنی کرو. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کافر مرے وہ اللہ کا بینہ دیکھ کے مرے کہ اللہ اپنی الوہیت میں سچا تھا, اپنے مومنوں کو فتح دی اور بچا لیا, اور ہم جن کو پکارتے تھے ہمارے معبود یا عزا کرتے کرتے زبانیں تھک گئیں, زبانیں سوکھ گئیں یا عزا کرتے ہوئے کہ عزت ملے ہمیں وہاں, انہوں نے کیا چھٹ کیا, کیا کیا انہوں نے, پتہ لگا ہمارے معبود نے ہماری کوئی مدد نہیں کی, نہیں بچایا, معلوم ہوا وہ جھوٹے ہیں, ایک اللہ جو ہے نا وہ سچا. یہ پتہ لگ جائے ٹھیک ہوگی بات. بھیا من حیان بھائی جینا, جس کو جینا ہے وہ روشن دلیل آنے کے بعد جیے تو وہ توحید پر پختہ ہو جائے گا. باقی اللہ سب کی سنتا ہے ہر ایک کو جانتا ہے. ایک تو وجہ یہ تھی وہاں خدا کا اکٹھا کرنے کی ان دونوں کو, دوسری وجہ اس لیے کہوں گا یہ منانے کا قبیلہ, دوسری وجہ فتح کی یہ ہے, فتح کی وجہ نمبر ایک اللہ عمران خان کا پورا فتح کی وجہ نمبر دو, اس لیے کہوں گا منامے کا کلیلا. فتح کی دوسری وجہ یہ تھی جو قدرت کی نشانیوں میں سے ہے, اللہ ہی نے آپ کو آپ کی خواب میں کافر چھوڑے دکھائے, خواب آئی روپوں کے کافر چھوڑے سے ہم زیادہ ہیں. خدا بڑے جھگڑا نہیں, اصل بات یہ ہے کہ جو کافر ہو بالکل پکے کامل قوت پر مرنے والے ہیں وہ تو سینا چھوڑے, بازو کو اللہ نے مشرف پر اسلام کرنا تھا وہ نہیں دکھائے, تو وہ تو مسلمان ہوں گے نا, وہ جو قوت پر مرنے والے ہیں وہ دکھائے اور وہ تھوڑے سے حضرت فرمایا یار کا بھی تھوڑے سے. ٹھیک ہے جی, یاد کی بات. ہاں ہی منانے کا قلیلہ, آپ کو سامنے کافی تھوڑے دکھائے, جس کی حکمت یہ ہے, حکمت کیا ہے, حکمت یہ ہے کہ لو علاکم کثیرن, اگر آپ کو ان کی کثرت دکھاتا خدا کہ بہت ہے, لفشلتم, میرا خطاب مسلمانوں سے آئے, مسلمانوں تم تو ہمت ہار بیٹھتے جی وہ بہت ہے تو ہم توڑے ہیں ہم کیسے جائیں. ولا تنازعتم فی الامر, اس جہاد کے بارے میں تم جھگڑنے لگتے, ہم تو نہیں لڑتے, کوئی کہتا لڑیں گے کوئی کہتا نہیں لڑیں گے. ولکن اللہ سلم, لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے تم کو ان باتوں سے محفوظ رکھا, ایسے ایسے خیال نہ آئے تمہیں, ان لوگوں نے ملا کے سدور, سچی بات ہے اللہ لوگوں کے دلی خیالات سچے واقف ہیں. فتح کی وجہ نمبر تین تیسری وجہ اللہ نے اپنی قدرت سے تم مسلمانوں کی آنکھوں میں بھی کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی دی. بڑا کمی آدمی ہوئے کرو مند آدمی ہوئے زوراور ہوئے اگلے بھائی جتنے بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ایسے دل میں بات ڈال دیتا ہے نا میں بھائی جتنے بھی آ جائیں میں ان کی خبر لوں گا. اللہ تعالیٰ ایک دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے چھپو کو اگر طاقت پیدا کر دیتا ہے وہ ان کو سمجھتے ہی نہیں کیے گا جتنے ہو گئے کیے لوڑے میرے بات ٹھیک ہے یہ کام ہے. اللہ اپنی قدرت سے تو مسلمانوں کی آنکھوں میں بھی کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی دی جب تم لڑنے لگے تھے اور کافروں کی آنکھوں میں تمہاری تعداد زیادہ دکھائی رو پر اگرچہ تعداد میں زیادہ تھے مگر رو پھر گیا کہ مسلمان زیادہ ہم تو کھا جائیں گے یہ تو بہت ہیں. اور ایک دفعہ کو ایسا ہوا نا ایک مسلمان اور کافر ہم سے طالب علم کو تقریباً کچھ چار پانچ تھے دلی کی بات ہے چار پانچ سال اس وقت نیا نیا پاکستان بننے والا تھا کوئی سال ڈیڑھ لگا تھا جائے تو ہندو جا رہے تھے لاہوری دروازہ دلی میں ہے ایک اس سے بعد ہم جا رہے تھے تو بزرگ ہیں ان کے قبر پر استاد جا رہے تھے کہ یہ بزرگ ہیں بہت پتہ نہیں کیا نام تھا آپ سلامی کی کیا کچھ کہا تھا بس دکھانے کے لیے رہ گئے. تو رستے میں ہندو بھی تھے بہت ساری جماعت وہ آپس میں کام سی باتیں کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان ہیں کہ کل 10 کروڑ تو ہیں یہاں ہم 40 کروڑ ہیں اس زمانے میں یہی تعداد تھی ہم 40 کروڑ یہ 10 کروڑ یہ کر کیا جائیں گے ہم بہت ہیں یہ چھوڑیں وہ یہی باتیں کر رہے تھے ہم میرے ساتھ ہی کچھ خان بھی تھے احمانی تو کھیڑی پہنے ہوئے جس طرح ہوتی ہیں ان کی اس نے تھا وہ گڑ ملا یعنی اس کی ٹانگ جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اور لکڑی بٹ چلتا تھا اگر کیا کہا ہے تو نے اور دھار کھانے والے اور دھوتی پرساد کیا کہا ہے تو نے وہ ادھر کیوں کہہ رہے جی مارا کہ مجھے مارا جب تو کچھ مارا کیا بھائی کیا دیکھو نا جی مسلمان کرو یہ تو ہم تارے پر علم تھے ہمارے ہاتھوں میں کیا چیز تھا کچھ بھی نہیں تھا اور وہ ہندو پر رہتے ہیں 14 بندے اور ہم تو 3 بندے تھے ہم چار اتنا ان کو روک جائے میں مہاراج مہاراج کرنے لگے جی ماماؤں کے جیسے یہ خدا چلو جان دیتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہم ہی نہیں کر لوں گا جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کی آنکھوں میں وہ دھول ڈال دی انہوں نے سمجھا کہ یہ بہت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تم مسلمانوں کی آنکھوں میں بھی آپ کے کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی جب تم پھیرنے لگے کافروں کی آنکھوں میں تمہاری تعداد زیادہ دکھائی ہاں اللہ ہمارا کانا بھولا ہے جی تاکہ تھوڑی دکھائی تم کو ہے جی ہاں کافروں کی آنکھوں میں تمہاری تعداد ہو زیادہ دکھائی ہے جی مطلب یہ ہے کہ کل لینو بات ہی رہنا جھڑتا ہوتا ہے تھوڑے نہیں بہت ہے نیت بھی اللہ عمران کا نمبر آج میں بھی یہی حکمت تھی کہ اللہ اس کام کو پورا کرے جو اس کے حکم میں کیا ہوا تھا وہی اللہ تم جو نمور یاد رکھو یہ سب کام آخر کا اللہ ہی تک پہنچیں گے. یہ فتح کی وجہ بیان کی کتنی وجہ بیان ہوئی 3 وجہ بیان ہوئی چوتھی وجہ آگے بیان آئے گی چلو ٹین صحیح جی رحمان الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم وطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس إني جار لكم فلما تواءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب یہاں قانون شروع ہوا ہے, قانون نمبر ایک قوانین جہاد میں سے جو مومنین کے ساتھ متعلق ہے, آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق ہے, وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ. مومنوں, خدا کی قدرت پر یقین کر کے جب تم میدان جنگ میں کسی گروہ کے مقابل ہو جاؤ, ٹکراؤ, حسب تو ڈٹ جایا کرو, جم جایا کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو بہت یاد کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ خدا اپنی قدرت کا اظہار فرمائے اور تم کامیاب ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. اور اطیع اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانتے رہو, بلا تنازعوا, آپس میں جھگڑا بھی نہ کرو, ورنہ تو تفشلوا, کمزور ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تذہب علیکم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری ہوا بھی جو بندی ہوئی ہے جاتی رہے گی. مقصد یہ ہے کہ تمہاری مشور ختم ہو جائے گی, غیر مسلمان تو ہے تو خدا کو ماننے والے, دیکھو جی کیا لوگ ہیں. بس بھی لوں اور ڈٹ جاؤ, ان اللہ مع الصابرین, صبر کر تکالیف جنگ پر, اللہ صابرین کا امدادی ہے, صابرین کو میں ڈٹ جانے والا. زجر, ملا تکون ہو کر لینا خالہ جی امید دیا مکان والے آج نہ جو سدو نام سبھی اللہ اللہ علیہ مرین محیط. خبردار, کافروں جیسے نہ بننا جو مارے شہری کے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے باتاں شیخی مارتے ہوئے ریاض نہ لوگوں کے دکھانے کے لیے خالہ جی امید دیا رہے ہیں اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے. ہاں جی ہاں, متقبل, اور ان کا حال یہ ہے, کردار ان کا یہ ہے, یہ سدو نام سبیل اللہ, اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں, ان جیسے نہ بن جانا. اللہ ما یعملون محیط, ایسے لوگ اللہ کے ہاتھ علم میں ہیں, اللہ ان کی خبر رہے گا. ہاں تو فتح کی فتح بدر کی میں بات سنا رہا تھا, وجوہات تین وجہ تو میں نے بتائی ہیں, چوتھی وجہ یہ سن لو, شیطان اعمالہم, جب شیطان نے ان کاموں کے اعمال پر ان کو عمدہ کر دکھائے اور کہنے لگا لا غالب لکم اليوم من الناس, آج لوگوں میں کوئی ایسا بہادر نہیں جو تم پر غالب آ سکے. شیطان نے کہا, ہاں جی, وہ لکم, اور یہ بھی بات یاد رکھو میں بھی تمہارا کچھ پناہ ہوں, تمہارا پڑوسی تمہارا پشت بنا. حلما تنا آتے بھی آکان, پھر ہوا کیا, جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئی, ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئی, مسلمان کافروں کو دیکھنے لگ گیا, کافر مسلمانوں کو دیکھنے لگ گیا, آپس میں مقابل ہو گئے ہیں, وہ جی کیا ہوا, نقص والا کے بے, وہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل الٹا بھاگا اور ہاتھ میں سے ہاتھ چھڑاتا ہوا, شہر جی کہاں جا رہے ہو, شہر جی کہاں جا رہے ہو, اجی انی بڑی ہوں میرے کو, ہاں اب مجھے نہ بلاؤ, میں تم سے علیحدہ اور بڑی ذمہ ہوں, مجھ کو تم سے کوئی سروکار, کوئی علاقہ, کوئی واسطہ نہیں میرا تمہارا. کہتے ہیں شیخ مجھ بھی برا شیطان کہتے ہیں, اب یہ شیخ مجھ بھی تو ہے نا پرانا فیصلہ, وہ کسی نجد کا کوئی بڑا تھا, کوئی سردار, اس سردار کی شکل میں آیا تھا, اس وقت وہ کہنے لگے شہر جی چاہیے, اور اب ان لوگوں نے حضرت محمد بن عبد الوہاب کو شیخ رضی کہنے کے بعد دیا, یہ شیطان ہے یعنی, حالانکہ یہ غلط ہے, نجد کئی ہیں, ایک نجد نہیں, ایک نجد ہے عراق کی طرف, نجد کئی ہیں شام کی طرف بھی, نجد بہت سارے ہیں, یمن کی طرف بھی نجم بہت سارے ہیں, نجم میں ہوتا ہے تو کم ارتفے, جس طرح یہاں سے اکٹھا کٹھے سے آگے چلیے سو کم ارتفے پہاڑی علاقہ, اسی طرح اس کو نجم کہتے ہیں, خوشاب کا نجم ہے, وہ نجد وہ ہے کہ جو آگے کٹھا اور کٹھے سے آگے پہاڑی جاتی ہے ساری, یہ نجد ہے. اسی طریقے سے یمن میں بھی آخر پہاڑ ہے, عراق میں بھی پہاڑ ہے, علاقہ صاف ہے, ریترا بھی ہے, پہاڑ بھی ہے, شام کے علاقے کی طرف ریترا علاقہ بھی ہے, پہاڑ بھی ہے, یمن کے علاقے میں ریترا جو مسجد کی طرف اشارہ فرمایا تھا وہ اشارہ عراق کے نجم کی طرف فرمایا تھا, کیونکہ عراق جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے. اب بھی وہ دیکھو نا خانہ کعبہ ہے نا, خانہ کعبہ کے وہ ہیں, یہ عراقی رکن کہلاتا ہے, عراقی یہ شامی رکن کہلاتا ہے, یہ یمنی رکن کہلاتا ہے, یہ حضرت ہے یہاں, ٹھیک ہے, یہ عراقی عراقی مشرق کی طرف ہے اور ہم ادھر مشرق کی طرف ہی ہیں, ہم بھی ہم مشرق کی طرف ہیں, ہم سیدھے یہاں سے جائیں تو یہ جو دروازہ ہے باب العباس اس کو گزرتے ہیں دروازے کے سامنے خانہ کعبہ نظر آتا ہے. اب ہم منہ ادھر کرتے ہیں اور خانہ کعبہ سامنے ہے بالکل. اب جب میں کھڑا ہوتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں اس دلے میں کھڑا ہوں جہاں مسا ساری کرتے ہیں اور وہی میں بیٹھا رہتا تھا اور سیدھا خانہ کعبہ آ گئے, بالکل ایسی شکل معلوم ہوتی ہے, وہیں میں کھڑا ہوں ایسے میں تصور کرتا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر کھڑے تھے مدینہ پاک میں, آپ اسی سمجھ مشرق کو اشارہ کیا کہ یہاں ہنارے کل فتن, ہنارے کل فتن, ہنارے کل فتن, ان کی آگے دعانی کی. اور حقیقت یہ ہے اگر آپ غور کریں یہ ابتدا ہی سے یہ علاقہ جو ہے نا یہ فتنے باد ہے, عراق کا علاقہ ابتدا ہی سے فتنہ باد ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی یہی ہوئی تھی نا جی, دجلہ اور فرات کے درمیان میں کہاں پر یہی جگہ ہے فتنوں کی. اور یہ علاقہ جو ہے نا نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی دور میں دیکھ لو کتنا قریب زمانہ قریب لوگ تھے, وہ فتنے باد میں لوگ تھے. حضرت نے سارے 900 سال تقریر کی پھر ان کو اثر نہیں ہوا. اس کے بعد بھی یہاں سے بابل بابل بھی یہی ہے, اسی علاقے میں بابل ہے, بے بابل ہاروت اور ماروت ہے جی. اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, نمرود بھی یہی ہوا اسی علاقے میں, اور حضرت پھر یہاں سے ہجرت کر کے شام چلے گئے تھے. اور اسی علاقے میں حضرت نے فرمایا یہاں بڑے فتنے ہو گئے, چنانچہ شیعہ اٹھے تھے یہیں, جو موتنوی اٹھے تھے یہیں, خارجی اٹھے تھے یہیں, جو باطل فرقہ ہے وہ سب یہیں سے اٹھا. مگر نکل فرعون موسیٰ بھی تو ہوتا ہی ہے جی, باطل پھر کیا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے بندے ایسے بھی وہاں پیدا کر دیے جو ان کے ساتھ توڑ, انہوں نے کوشش کی ان کے ساتھ توڑے, جیسے حضرت امام ولیف رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل بھی شہبان کے رہنے والے, وہ عراقی تھے, امام احمد بن حنبل وہ بھی عراق کے رہنے والے, امام ولیف بھی پورے میں ہوئے عراق کے رہنے والے ہوئے, سب توڑ بلا رہے ان پر سب توڑنے والے ہی بنایا بتا رہے. محمد بن عبد الوہاب یمن کا علاقہ کا ہے, ہاں یمن کا نظر ہے, اور وہ ریاض جو ہے نا وہ اسی علاقے میں آئے, اور وہ علاقہ جو ہے نا وہ ادھر پڑتا ہے مشرق, جو جن کے متعلق حضرت نے فرمایا ہنار کل فتا, مدینہ شریف سے سیدھے مشرق کو ہے. میں نے ایک نقشہ بنایا تھا, اس نقشے کے اندر میں نے اس کو واضح کیا تھا, وہ نقشہ بھی اب اسلا کرام جو ہے نا پہلی تو میرے لیے تھا, اس کے اوپر وہ نقشہ آیا ہوا ہے, وہ پھر میں نے کہا بھی تھا ساتھیوں کو کہ یہ نوٹ کر لو اور بلکہ اس کو فوٹو کر لو, پتہ نہیں وہ کہاں گیا کہ کہاں نہیں گیا, میرے پاس چیز ہوتی کوئی نہیں ہے, بس جو ہے وہ چھپ کے تھوڑے ادھر ادھر غائب ہو جاتی ہے, میرے سے جگہ میں مجھے کون نام ہوں. چوتھی وجہ بدل میں فتح ہونے کی یہ تھی جب شیطان نے ان کاموں کے ہمارے بد حرکات ان کو ان کو دکھائے, کہنے لگا لا غالب لک مری یوم من الناس, آج لوگوں میں کوئی ایسا بہادر نہیں جو تم پر غالب آ سکے, میں نہیں جا رہا لکھوں اور میں بھی تمہارا پشت پلا ہوں. فلم حضر آدمی رہتا ہوں جب دونوں جماعتیں آپس میں سامنے آ گئی, نقص آ کے بہے شیطان اپنی ایڑیوں کے بل اٹھا بھاگا, کہنے لگا انی بری ہوں من کم, میں تم سے بیزار بری ہوں ذمہ, انی علی ما لا ترون, مجھ کو تم سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, تمہیں نظر نہیں آتی مجھے نظر آتی ہے, انسانوں کو نہیں نظر آتے اور نوری ناری ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب خدا یاد آیا جی, کیونکہ اس دن سب سزا دے گا بلا جلدی نہیں جنگل بھی جانا چاہیے بھاگ لگتا ہے وہ ڈالے بھی لگا رہے یہ نہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے ہو سکے جس ہوگا ہر جنگل تو گھوم رہا ہی رہا شکر کر دیا تھا بلکہ ہم یار کا بڑا شکریہ ادا کرتا شیطان ہوں شکر کرو کہ میں نہیں تھے ایک ڈکیتی نہ ہوئے تم نے نہ میں کہیں شکر کرو ڈاکو ہے شکر کرو چور ہے ہاں میں نے کہا کہ شیطان شکر کرو کہ آئیے تو دنیا کا مہمان ہے دنیا کا مہمان ہے اگر یہ نہ ہوتی دنیا نہ ہوتی میں نے کہا ٹھیک ہے شیطان جو ہے یہ مہمان ہے اگر یہ شیطان نہ ہوتا تو یہ دنیا جان نہ ہوتی وہ شیطان ہی تھا ابلیس ہی تھا حارث ابن ہشام نے جب ابلیس کا کلام سنا حارث اس کو سلاقا ہی سمجھے ہوا تھا سمجھا یہ سلاقا ہے تو اس کا دامن پکڑ لیا مگر شیطان نے حارث کے سینے پر سرف کاری لگائی حارث گر گئے شیطان بھاگ نکلا کسی طرح مڑ کر بھی نہ دیکھا آگے جا کر سمندر میں گر پڑا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا اے میرے سب اپنا وہ وعدہ پورا کر جو تو نے مجھ سے کیا تھا اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس مہلت کی جو تو نے مجھے قیامت تک کے لیے دی تھی یہ دو ہی مسلمان میرے پیچھے پڑ جائیں مجھے تو قتل کر دیں گے ڈر گیا نا جی اس سے پگ نکل گیا اپنی شرط نہیں گزر سکے نہ بدل سکتا تھا مگر یہ ہے نا کہ کر گیا نہیں تو جانتے ہیں یہ بیج بنی رہا ہے وہی ان کا سمجھو اشارہ کرتے تو ختم ہو جاتا ابو جہل کہنے لگا لوگوں سلاقا نے تمہاری مدد نہیں کی تم اس کو کوئی اہمیت نہ دو اس کی تو محمد سے سازش ہوئی گئی تھی تو تمہارے شہبہ کے مارے جانے کا بھی زیادہ خیال نہ کرو انہوں نے جلدی کی تھی اس لیے مارے گئے قسم یاد عزا کی ہم جب تک کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو رسیوں سے باندھ نہ لیں گے لوٹ کر نہیں جائیں گے تم میں سے کوئی آدمی مجھے ایسا نہ ملنا چاہیے جس نے محمد کی کسی آدمی کو قتل کیا ہو ان کو پکڑ لو تاکہ ہم ان کو ان کے برے کرتوت بتا سکے پھر بدر کے بعد لوگوں نے سلاقا کو مکے میں دیکھا سلاقا اور کہا سلاقا تم نے ہماری سبوں میں شگاف ڈال دیا بھگدت ڈال دی سلاقا نے کہا مجھے تمہارے کسی معاملے کی خبر بھی نہیں پتہ کیا ہوا کیا کہہ رہے ہو تم میں تو نہیں تھا کہیں وہاں گیا ہی نہیں میں تو بدر میں کہاں میں گیا مجھے کچھ علم نہیں لوگوں نے سلاقا کی بات صحیح نہ مانی جھوٹ بولتا ہے سلاقا لیکن جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے اللہ نے شیطان کے متعلق جو آیات اتاری وہ انہوں نے سنی تب سمجھے کہ ابلیس سلاقا کی شکل میں آیا تھا سمجھ آ گئی اس طرح صحیح کرنا صحیح ہے کہ جو پیدا کرتا اللہ پاک کا اللہ پاک نے اپنے اظہار حق کے لیے دنیا کو پیدا کیا ہے ہاں جی ہاں یہ تو قرآن میں ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں کہ اللہ پاک نے حضور کی خاطر پیدا کی ہے یہاں قرآن تو یہ کہتا ہے خدا کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں نے حضور کی خاطر نہیں پیدا کی ہے میں نے اس وقت پیدا کی ہے تاکہ میری توحید کا ڈنکا بجے ملک بھر شیر کہتا ہے نا کتاب کی طرف سے کرے گا تو جناب احمد رقم نہ ہوتا نقشے ہوتے ہیں نقشے اور قلم وہی اسی کی اسی کا تجربہ ہو گیا نا جبندی کہیں تو جبندی اگر کہہ دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا جو بریلی کہہ دیں تو وہ کفر ہو جائے گا یہ کہاں سے بات نکال لیا ہم نے اور موضوع کبھی موضوعات کبیر میں بھی یہ لکھا ہے ملا لکھا نے اور سر کے جو موضوعات میں بھی لکھا ہے محمد صاحب فضلی نے مجمل بہار میں لکھا ہے زابی نے لکھا ہے ابن حجر نے لکھا ہے سبل والے پھر اس ملا لکھاری نے ایک تھوڑی سی رچک پیدا کر دی ولیکن نہ مانا ہو صحیح ہونا رچک پیدا کر دی ان کو ہاتھ لگ گئی میں نے کہا جی مانا تو ٹھیک ہے نا ابھی چلو موضوع صحیح مصیبت ہم تو ٹھیک ہے نا یہ مصیبت ہے نا کہ آج باقی جو ہے نا لکھ جاتے ہیں موضوع حدیث میں موضوع حدیث کا مل گیا نہیں کہ کیا مطلب ہو گیا پھر موضوع حدیث تو اچھی طرح نہیں بنا ہے تو پھر تم کہتے ہو لیکن نماز آتی ہے یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ہے جیسی سرکاری کی ہے ہاں لا کے نماز آؤ صحیح کر دیا اللہ اکبر ہاں جی اب پانچویں وجہ پتا کی چار بجے ہو گئی نا پانچ ہی وجہ پتا کی پانچویں وجہ پتا کی یہ بھی ہے اس منافق اور جن کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے وہ یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اس دین میں آ کر کے دھوکے میں پڑ گئے یہ حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کا اللہ پر بھروسہ ہے اصل بات یہ ہے مسلمان کا اللہ پر بھروسہ ہے ہمیں توقع علی اللہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے نا ان اللہ عزیز الحکیم وہ کبھی دل ہو جاتا ہے کبھی دل کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کا اس کا مددگار بن جانا جو ہے نا بس یہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے اللہ میرا مدد جس کا اللہ مددگار بن جائے وہ کبھی نہیں رہتا جو سب پر غالب ہے تدبیروں والا ہے تحویر ولو تعالی یتوفی الذین کفروا الملائکۃ کامل ایسی باتوں سے شیطان نہیں مر جانا ہے نہیں مر جانا ہے بالکل یا اس کے افراد نہیں مر جانے ہیں دنیا شیطان سے بن جاتے ہیں فارسی میں لکھ دیا کرو نا فارسی میں پھر میں سمجھ جاؤں گا انشاءاللہ یہ فارسی میں لکھتے ہیں مجھے سمجھ آ جاتی ہے آپ کو اردو نہیں آتی مشکل ہو جاتی ہے وہ میرے لیے مشکل بن جاتی ہے شیطان نہیں مر جانا ہے یعنی شیطان ہو بالکل یعنی شیطان نہیں مرے گا ابلیس جو ہے ابلیس ہو جو باپ ہے سب جنوں کا اس نے تو خدا سے بات کر لی ہے نا کہ میں قیامت تک کے لیے زندہ رہوں میں نے کہا جب تک مجھے علم ہے اس وقت تک تو زندہ رہے گا باقی جو اس کے اولاد ہیں نا جنات مرتے رہتے ہیں لوگ ان کو جلا بھی دیتے ہیں جل بھی جاتے ہیں ہاں دنیا سے محسوس ہو گیا وہ دنیا آدمی نہیں جنگ ہر آدمی رہے دن تو آیا مجھے کہیں جلاتے ہیں پتہ نہیں کس طرح جلاتے ہیں کیا چنتا ہم جلا دیا پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے ہمیں نہیں پتہ لگتا ان کا ہم ان لوگوں جن جھوٹے ہوتے ہیں جن والے بھی جھوٹے ہوتے ہیں بہت ساری باتیں جھوٹی کر جاتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی ان کی باہر حال ہو جو بڑی ہو یا نبی ہو وہ جنہوں کو پکڑ بھی سکتا ہے نہیں اور زور بھی دیتے ہیں ہر مسلمان اسلام کے زمانے میں جنہوں سے کام لیے جاتے تھے باقاعدہ ٹھیک ہے نا بعد میں بھی جن کو پکڑ لیا تھا پھر حضرت سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس بار چھوڑ دیا خیر بہر حال جن مرتے رہتے ہیں کبھی ان کی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے بسم اللہ نہ پڑے بسم اللہ نہ پڑے نا تو جب وہ شیطان ساتھ کھاتا رہتا ہے جس وقت جب بسم اللہ پڑتا ہے نا سارے لوگ دیتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایسی اپنے کھانا کھانا شروع کیا تو بسم اللہ نہیں پڑے گی حضرت کے پاس بیٹھے تھے حضرت کو نظر آ گیا کہ شیطان خبیز کھا رہا ہے تھا میں کہا یار کیا کروں اچھا بھیڑ کی جو تو اسی یاد آ گئے بسم اللہ ان کا بسم اللہ اولہ و آخرہ ہو شیطان نے سارا جو کچھ کھایا تھا سارا بول دیا حضور کو بھی کرا تھا ابھی حضور ہٹ پڑے حضرت آپ کیسے ہٹتے ہیں تم نے کہا تھی جب کھانا کھا رہا تھا تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی, شیطان تیرے ساتھ کھا رہا تھا, اور جس وقت تم نے بسم اللہ آئے اب آگے آئے نا, اسی وقت شیطان نے سارا الٹ دیا, سارا کہہ کر دیا اس نے مجھے ہنسی آ رہی نوری نے اس وقت دیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی بات ہے. جو نوری ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں, اور جو ناری ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے, حاجی نہیں دیکھتے ہیں. اچھا یہ کہاں سے نس آ گئی؟ اب ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں یہ حضور پاک دیکھتے ہیں تو صحیح کہیں نس ہے, تو حضور نے فرمایا میں دیکھتا رہا تم تمہارے ساتھ یہ فرشتے موجود ہے, یہ ایمان بھی لگایا تھا بھائی صاحب, یہ ہندی ناری نہیں. یہ کہاں سے قانون نکالا؟ یا کسی محدث نے یا مفسر نے یا کسی علم کلام والے نے یہ لکھا ہے عقیدہ کہ ایک نبی جو ہوتا ہے نا وہ فرشتے اس کو نظر آتے رہتے ہیں, اور چونکہ نوری ہیں اس واسطے یہ محمد النور یہ کس عقیدے والے کتاب میں لکھا ہے؟ محمد النور یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ کس محدث نے یا مفسر نے عقیدے کی کتابیں ہیں موجود, شلاکار رسوی, شلاکار جلالی, شلاکار خیالی, اور بحر الکلام, شرم مواقف, شرم مقاصد, اور بڑی بڑی عقائد کی کتابیں ہیں, کسی ایک کتاب میں دکھاؤ کہ حضور جو ہے نا وہ نور ہے, وہ انسان نہیں ہے. وہ قرآن دکھاؤ, قرآن میں کہا لکھا ہے محمد النور, یا آنا نور, حضور فرمایا کہ آنا نور ہے, نہیں بابا شروع لکھا ہوا المبیا کلو بشر, یہ بھی لکھا ہے حضور بھی اس میں آ گیا, ہر سب سے پہلے تو قرآن میں کل انما انا بشر من نور, یہ کہیں لکھا قرآن میں کل انما انا نور من نور اللہ فمن لم یؤمن بی فاولئک هم الکافرون, یہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ انا مقدر ہے, انا مقدر ہے ہوں کافر ایسی باتوں سے باز نہیں آتے, ان کا مرتے وقت برا حال ہوگا, اگر وہ اس وقت آپ دیکھ لیتے, یعنی آپ دیکھ لیتے جب فرشتے ان کافروں کے روحیں اس حال میں قبض کر رہے ہوں گے کہ ان کے منہوں اور گڈیوں پر تماچے مارتے ہوں گے فرشتے. دیکھو جی نوری دیکھتا ہے نا, نوری دیکھتا ہے نوریوں کو, یہ چھوٹا بندہ بننے لگتا ہے فرشتے نظر آتے کہ نہیں آتے, تو چھوٹا بندہ نوری بن جاتا ہے, جس وقت روز انسان بننے لگتا ہے اسے وہ فرشتے نظر آتے ہیں, تو اس وقت انسان نہیں رہتا وہ نوری بن جاتا ہے, مطلب ہوتا ہے بارہ وہ پھر اس وقت انسان نہیں رہتا, اس وقت انسان نہیں رہتا, اس وقت وہ نوری بن کے سب دوسری جانے جاتا ہے. اچھا جی, جیسے پورے بجے آواز بار ہوں ان کے منہوں پر ان کے بجوں پر سماچے مار کریں گے, اور جو کنواں لابر ہری کو ساتھ یہ کہیں گے چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا, تو کافرو یہ سختی تمہارے ساتھ پتہ ہے کیوں ہو رہی ہے؟ میں ماں قدہ بتائی جی کو ان اعمال بد کے بدلے میں جو تمہارے ہاتھوں نے آگے کر کے بھیجا ہے, یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تم پر ظلم کر رہا ہے. ہاں کیوں؟ ان اللہ لیس باللہ من العبید, تم خود اس سزا کے مستحق ہو, اللہ تو ایسا نہیں ہے جو ظلم کرے بندوں پر. تخویف تم کافروں کی بھی, ہاں جی دنیاوی, تم کافروں کی بھی وہی گت بنے گی جیسی گت فرعون کی قوم اور ان لوگوں کی بنی جو ان سے پہلے ہوئے تھے. وہ کیا؟ کافروں کی آیات اللہ, انہوں نے بھی تمہاری طرح خدائی آیات کا انکار کیا تھا, اسی واسطے اخذہم اللہ بذنوبہم, اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے ان کو پکڑ لیا اور خوب پکڑا, خوب پکڑا. کیوں؟ ماں کی خدا زبردست بھی ہے اور اس کی ماں بھی بڑی سخت ہے. یہ ہمارا بیان جو ہم نے ابھی تک بیان کیا ہے یہ اس وقت سے بیان کیا ہے کہ ان اللہ لم یکن مغیرا نعمت انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. ان لوگوں کو یقین ہو جائے, اس وقت ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ جو ہے نا اس کی ایسی عادت نہیں کہ خدا جو نعمت ہو کسی قوم کو عطا کرے وہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی صلاحیت اپنی حالت کو نہ بدلے. آپ بدلتے تب خدا بھی ان کی حالت کو بدل دیتا ہے, آپ نہ بدلے خدا اپنے آپ نہیں. جو ان باتوں میں خدا تعالیٰ تمہاری حالت کے بدلنے کو دیکھ کر کے تمہیں بدلتا ہے حالت, تو اس بات میں خدا تعالیٰ تمہاری ہاتھوں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے. تم اگر ضد کرتے ہو تو خدا بھی بدل دے گا, تم اپنی حالت بدلتے ہو تو خدا بھی بدل دیتا ہے, تم نہ بدلو تو خدا بھی نہیں بدلتا. ہم اگر کرتوت نہ کریں تو خدا تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں خواہ مخواہ ٹھیکے دے کر کے اور غلط رستے سے لگا دے. آپ ہی ہم غلط رستے میں جاتے ہیں, ہم ضد کرتے ہیں, خدا تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے, خدا تعالیٰ نے اٹھ دی ہے, کان دی ہے, سمجھ دی ہے, فرشتے ہیں بھی ساتھ واقع بات میں ہم بھی ہیں, پیغمبر بھی خدا نے بھیجے, کتاب بھی خدا نے بھیجی, آگے خواہ مخواہ الٹ ہو جاتے ہیں. خدا نے کہا چھٹی ہو جائے اپنی حالت ہے, مندر میں دروازہ بند کیا تو اندھیرا ہو گیا, ویسے خدا اندھیرا کرے ویسے نہیں کرتا, دروازہ بند کر کے خدا بھی اندھیرا کر دیتا ہے, دروازہ کھول کر خدا بھی اندر گھر کو روشن کر دیتا ہے. آنکھیں بند کرو تو کچھ نہیں نظر آتا, آنکھیں کھول دو تو دیکھنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی کہے کہ مجھے میں آنکھیں بند کی ہیں پر خدا کیوں نہیں ایسا کرتا کہ مجھے نظر آ گیا ہے, بھائی آنکھیں کھول کے نظر آئے گا نا, نہیں خدا بڑا ظلم کرتا ہے مجھے دکھتا کچھ نہیں ہے. وان اللہ سمیع علیم, میری اس بات بھی تاکہ یقین ہو جائے کہ اصل میں اللہ ہی ہے جو سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے, یعنی یہ سب پتا ہے کہ مستحق کے عذاب کون کون ہے, خدا کو سب پتا. قدر ابھی آئے فرعون والذین من قبلہم, دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا ان کا حال کافروں کا وہی ہوگا جیسے کہ حال فرعون کا ہوا ہے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے ہیں. کذب بھی آئے آتے ربہم, انہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی تھی, فالکنا بذنوبہم, ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے ہلاک کر مارا, فالکنا آل فرعون, فرعون کی قوم کو تو ہم نے غلط ہی کر دیا تھا, پتا ہے سب کو. وکل کانوا ظالمین, کیونکہ یہ سب کے سب بڑے ہی سرکش مشرک تھے. خبردار اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہوئی ہیں, جانور ہوئے گئے بدترین جانور ہوئی ہیں جنہوں نے کفر کیا, پھر اس کے بعد کسی طرح بھی ایمان لانے والے نہیں, یعنی بنو قریظہ, یہاں مراد بنو قریظہ ہے. سب بہت ان کے آگے نشاندہی اللہ دین آحت منہم سما یل قسون ہاتھ ہوگی کلیہ مرت وہ ہم لاگے تکون وہی بنی کو رہتا کہ دن سے تم نے سلے کا آد و پیمان کیا تھا اور بار بار کیا تھا مگر یہ ایسے پریر ہیں کہ ان کو عادت پڑی ہے پرانے پاپی ہیں, یہ یل قسون ہاتھ ہوگی کلیہ مرت ہے, یاد ہے ہم نے وہ بار بار وہاں نکالا. حاضر بھائی وہ اپنے آج و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں, جب بھی یاد کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں. وہ ہم لوگ یہ تکوں آج جھکنی کے وبال سے ڈرتے بھی نہیں, آج جھکنی کا کتنا وبال ہوتا ہے, آج جھکنی کے وبال سے وہ ڈرتے بھی نہیں. اب آئے مسلمانوں ایک فائدہ یاد رکھو, اس قاعدے کے تحت رہنا, اما کس کا بلنا ہوں گے ہاتھ, یہ جو ایسے بنو قریظہ جیسے آپ شکر ہیں ان کو تم لڑائی میں موجود پاؤ جاؤ تو شرد میں ہمت حل ہو, ایسی ستا دو تم ان کو کہ ان کا ہاتھ دیکھنے کی وجہ سے جو من حل بہو ہے یہ ان کے پیچھے ہیں. ان کے پیچھے ہونے کا کیا مطلب, جو یہ پیچھے جو جنگ میں نہیں آئے, یا یہ پیچھے کا مطلب یعنی ان کی پشتی بیٹے پوتے پوتے پوتے شکر چوترے, ہاں ان کو بھی منتشر کر دو بھگا دو, یا یعنی اتنا مارو کہ پیچھے رہنے والوں کو بھی یاد رہے وہ کہ ہمارے دادے پردادے کے ساتھ ایسا حال ہوا تھا, انہیں بھی سمجھ آ جائے, لال لوں یہ کروں تاکہ وہ بھی نصیحت حاصل کرے. مہما کا حامل نوین قوم خیالت رحم اللہ ثواب ان اللہ لا يحب الخائنین. اور اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ کسی ذمی آدمی کی طرف سے آج انہیں کا قوم سے مراد ہے معاہد ذمی آدمی, ذمی آدمی سے کسی ذمی آدمی کی طرف سے آج شکنی کا تمہیں خطرہ ہو تو ہم بس الہم علا سوائل تو واپس پھینک دو ان کی طرف ان کا آج مساوات کو ملحوظ رکھ کر کہ انہوں نے آج شکنی کی تو ہم بھی آج شکنی کریں گے, تم نے توڑا تو ہم اسی طرح مار کھاتے ہیں چھپ کے بیٹھے رہنے سے تو کام خراب ہوتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے چھ اس بارے میں ہمیں بتا دیا کیونکہ خدا کو آج شکن دگا بات نہیں پاتے, مطلب یہ ہے کہ اس آج شکنی کو ان کو تن کی مطلب کی جواب دو, اس آج شکنی کو ان کو تن کی مطلب کی جواب دو تاکہ اور آج سے سبق دوش ہونے میں آپ اور وہ دونوں برابر ہو جائیں. وہ آج نہیں پورا کیا تو ہم نے بھی کہا کہ بھائی تمہارا آج ختم, یہ سن کر کام لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے لا یا سمجھ اللہ نے کہا سبق ان ہم لاگ کہ اب ہم مسلمانوں کے قبضے میں نہ آ سکیں گے, اب ہم مسلمانوں کے قبضے میں نہ آ سکیں گے کیوں جب مسلمان اتنا دے کر حملہ کریں گے, مسلمان تو یوں نہیں نہ کر سکتے, ان کو تو خدا نے کہہ دیا کہ میں اتنا دیے کہ حملہ نہ کروں, وہ اتنا کے بغیر تو وہ حملہ نہیں کہیں گے, ہم بچ جائیں گے, ہم بچ جائیں گے. ان کو باہر کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے کرتوتوں سے کچھ نہیں ہوتا, وہ خدا کو تو آج نہیں کر سکتے, خدا ایسے تدبیر جانتا ہے کہ تم چکر میں آ کر کو تم ہی بھر لوگے خود ہی ان نولاری ہو جی تم, اور میں تو ان کو قاعدہ بتاتا ہوں سمجھ آ جائے گی تم کسی چکر میں نہیں بھر سکتے مسلمانوں کو, کیوں تم کہو گے کہ مسلمان غافل ہو جائیں گے آج اتنی وہ نہیں کرتے اور وہ بتائے بغیر حملہ کریں گے نہیں, ہم یکم ہندو بنا کے جھگڑا کر دیں گے مسلمانوں کو مار دیں گے. میں مسلمانوں کو ایک قاعدہ سمجھا رہا ہوں, مسلمانوں اس قاعدے کو یاد رکھنا کیا عیدو لہم مطلب تم ان کو بتیں ہم سے بات رکھائی تو ہندو نے بھی یادو اللہ عبادو وکما فرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شئ فی سبیل اللہ وفی لکم انتم لا تظلمون. یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا. مسلمانوں ایک اور قاعدہ سن لو, وہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہر قسم کا ساز و سامان مہیا کیا رکھو, ہر وقت تیار رہو, ایسا نہ ہو کہ وہ یکدم حملہ کرے کہ مسلمان جو ہے وہ آدت وہ ان کو جب تک ہم بتائیں گے نہیں تو وہ تو چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, نہیں تمہارے وقت تیار رہو کہ اگر وہ حملہ آبا ہوں اور آج شکری کریں تو تمہیں غامل نہ پائے, تم اس وقت تیار رہو اور تم کی بچوں کی جواب دوں. مگر ہم تو رہتے ہو گئے آیا ہم رہتے ہو گئے, روس بھی تو ہتھیار والا تھا, دیکھا بھی ہتھیار والا, ہتھیار نہیں تو ہمارے پاس ہی کوئی نہیں, ہمارے پاس ڈنڈا بھی نہیں ہوتا. ہاں فرماتے ہیں کہ سنو وہ قانون یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہر قسم کا ساز و سامان مہیا کیے رکھو ہر حالت میں. آئی ڈو یہ امر استمراری ہے, ہر حالت میں تیار رہو, چکنے رہو, دشمن کے حملوں کا ہر وقت تمہیں فکر رہنی چاہیے کہیں کوئی خبیث ادھر سے حملہ نہ کر, ادھر آٹھ کر کے بدعادی کرتے ہیں, یہ خبیثوں کا یہ ہے حال, بدعادی نہ کرنا یہ بات غلط ہے, بدعادی نہ کرنا بالکل, ہاں آج شکری قدر نہ کرنا مگر تیار رہو, جب وہ خبیث بدعادی کرے پھر تم تیار رہو, بس خبیث ہو. ہاں جہاں تک کہ تم سے ہو سکے سپاہیانہ قوت سے گھوڑوں کے باندھے رکھنے سے بالکل تیار رہو تاکہ اس آمادگی اور تیاری کے باعث تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر گھات بٹھائے رکھو. یار یہ تو ہر وقت تو لیس ہے ہتھیاروں کے ساتھ, اور ہم ان پر حملہ کیسے کریں, کیجیے پھر پڑھیں گے ہم پڑھتے ہاں ہاں جھلکا دیا چھ سال کا جمع کرتے تھے شاہ عطا اللہ شاہ بھائی جھلکا دیا انہوں ڈھاک بٹھائے رکھو تم نہیں بولا میں نے ڈھاک بٹھائے رکھو وہ ڈرتے رہے ہر وقت اور ان کے علاوہ دوسرے کاموں پر بھی ڈھاک بٹھائے رکھو جن کو تم نہیں جانتے پر اللہ ان کو جانتا ہے آخرین ہم ہندو نے اور ان اللہ ان کے سوا اور بھی کہیں ہیں نا صرف یہی نہیں ہے دشمن تمہارے پتہ ہی کتنے دشمن ہے تمہارے منافق ہو گئے یہودی ہو گئے صرف یہی تو نہیں جو رہ گئے بنو کو رہتا یہی ہے بس اور پتہ ہی کتنے ہیں ہاں جی فرماتے ہیں ہمارا کون رکھو میری شاید نہیں سبھی اللہ سازو سامان کے حاصل کرنے پر مال بھی خرچ کرو یہ بیچ میں نکالا سازو سامان کے حاصل کرنے پر مال خرچ کرو اسی طرح گھوڑے پالنے پر خرچ کرو مجاہدین کا نان و نب کا اس پر خرچ کرو یہ باتیں نکالنی پڑے گی ادماج اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا تمہاری حق تلوی بالکل نہ کی جائے گی نمبر چار سلح کی طرف جھکے تو آپ بھی سلح کی طرف جھکو اگر مصلحت سمجھو اگر وہ فرار کرنا چاہے سلح سلح کر کے تو آپ بھی سلح میں آ جا کے اگر وہ حملہ بھی کر دیں بڑے بنی ہے مصلحت دیکھو تو سلح جواب سلح بھی دو اور اگر مسئلہ نہ ہو یہ اور تیاری کر لیں گے یہ بڑے قریب ہیں اپنی جیسے جیسے جیسے جیسے جیسے جیسے بس بس ہماری تمہاری سلا جیسے ادھر کو سلح سلح کر لی اور ادھر سے کمر پھینک دی تو اصلہ کر لیا سلح ہو گئی ہے ہماری تمہاری مسئلہ ہو ادھر سے بہت کو کہہ دیا آڈر دے دیا حملہ کر دیا اگلا یہ اگلا مسلمانوں کو حملہ کر دیا آج کل جیسے ہو رہا ہے تو اگر مسئلہ سمجھو تو سلح کرو نہیں تو بھائی ہم تو نہیں کرتے بس اب تازہ بتا رہے جواب ان کی مطلب کی جواب ہمیں نہیں کرنا پڑا کیا سنا کہ آپ کہیں کہیں نہیں کرنا جو کچھ کرنا آپ کہیں گے کہیں گے وہ جو پچھلی کمٹ آئے نہ اس کو پتہ لگے گا وہ آئے گی تم نے اپنے ان کا کام تمام کر دیا ان ضرورت کرنے والی نہیں اللہ پر بھروسہ رکھو اگر وہ دل میں دھوکہ رکھیں گے تو اللہ ان کی سزا دے گا کیونکہ اللہ ان کی فرقہ مشوروں کو سننے والا ان کی نیتوں سے واقف ہے نہیں ریز ہوئی اگر ان کا حسب اللہ اور اگر ان کا ارادہ تم سے دگا کرنے کا بھی ہوگا تو ہم کچھ پرواہ نہ کرو کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے پتہ ہے نا ہم اللہ لیا یہ تھا دوسری ہی پتہ بھی ہے نا وہ ہی اللہ تو ہے جس نے آپ کو اپنی امداد سے مسلمانوں کی جماعت سے قوت عطا فرمائی ہے خدا نے خود اپنی امداد فرمائی اور مسلمان بھی پیدا کر دی ہے تاکہ آپ کے ساتھ لوگ کو لڑیں گے پہلے تو آپ اکیلے تھے نا کوئی ساتھی نہیں تھا مسلمان سے تو کمزور ہوتے ہم خدا نے تمہاری پوری جماعت بنا دی شکر کا بلا اللہ میں کم کے ہیں پھر بھی یہ مسلمان آپس میں کیسے ہیں خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے اور سب خون کے پیاسے تھے اور میرے خدا نے ہی کو مشرف میں احترام کیا اور ایسے مطیع ہو گئے اور توحید کیسے کہاں بند ہو گئے خدا کے حکم کیسے پابند ہو گئے کہ اللہ میں پیدا کروں گے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپس میں عربت پیدا کر دی اب شیر شکل ہو گئے بھائی بھائی ہو گئے وہی بات تو ہے یہ جو پہلے خون کے پیسے تھے اب کیا ہو گیا بھائی بھائی ہو گئے یہ کس نے محبت ڈالی انہوں نے اللہ نے ڈالی ہاں جی لو بکدم آ گیا زمیا یا رسول اللہ اگر آپ روئے زمین کی تمام چیزیں بھی خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں باہم الفت کبھی نہ پیدا کر سکتے یا رسول اللہ یہ اللہ کا کام ہے اب بتاؤ یہ جو بولے کہتے ہیں اللہ رسول نے الفت ڈالی اللہ رسول نے مسئلہ نہیں کیا اللہ رسول نے یہ کیا خدا کہتا ہے یہ کام صرف میرا ہے تیرا کام نہیں دلوں پر حکومت میری ہے ہاں میں چاہوں تو دوستوں کو دشمن بنا دوں چاہوں تو دشمنوں کو دوست بنا دوں یہ میرا کام ہے. ولیکن اللہ اللہ بہنوں اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان کے اندر الفت اور محبت پیدا کر دی ہے. ان لوگوں کا عزیز الحکیم کیونکہ وہی ہے کمال قوت والا اور کمال حکمت کا مالک. اس واسطے کر کے یا رسول اللہ آپ کو بھی کچھ قوانین سکھاتا ہوں. مسلمانوں کو تو قوانین سکھائے نا, کتنے قوانین آ گئے جی؟ چار. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قواعد. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ قاعدہ محفوظ رکھیں, قاعدہ نمبر ایک, آپ کو بھی اللہ ہی کافی ہے اور ان مسلمانوں کو بھی اللہ ہی کافی ہے جو آپ کے متبع ہیں. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کافی ہے اور ان لوگوں کو بھی کافی ہے جو مسلمان ہیں اور آپ کے تابع ہیں, جس نے تمام قلوب کو یکجا کر دیا. پر کفار کے دھوکے سے اندیشہ نہ کرنا, صلح کر لیا کرو بشرطے کہ صلح کرینے مصلحت ہو. میں سمجھو یا بن رہے اور منع کرتے ہیں اور کچھ اور دوسرے بھی جو ہے وہ بھی اس طرف گئے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے من تباہ کا چاہتے ہو کا پتا ہے کا ضمیر منصوب متصل اور آپ کو تازہ تازہ سرغنا پڑے ہوئے ہیں. ضمیر منصوب متصل پر ادو کرنا جائز ہوتا ہے اگر درمیان میں فصل آ جائے تو, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر فصل نہ ہوئے تو پھر وہاں ادو کرنا نہیں ٹھیک ہے. اب یہاں اللہ درمیان میں آ گیا ہے نا, کافی ہے آپ کو بھی اور ملک تباہ کے مومنین کو بھی کافی ہے اللہ. یہ نہیں مانا آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور آپ کو یہ مومن متبع بھی کافی ہے. یہ شرکی بات خدا نے بتانی تھی. تم ہی شرکی مانا کرتے ہو, مشرکانہ مانا کرتے ہو, ہم تو نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے سب کو, آپ کو بھی اور متبع مومنین کو بھی اللہ کافی ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ پھر میرا وعدہ رہا تم بنگے ایسا کرتے رہا کرو. آگے میرا وعدہ رہا کوئی مین کو میں ضرور ثابت ہوں. اگر تم مسلمانوں میں سے ثابت قدم رہنے والے 20 بھی ہوں گے, ثابت قدم رہنے والے, ڈٹ جانے والے 20 بھی ہوں گے تو جب لگو میں آتے ہیں 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے. یہ میرا وعدہ رہا. میں یہ کوئی مین کو میں آتوں, اور اگر تم مسلمانوں میں سے ایسے 100 ہوں گے تو یہ لگو البم من الذین کافروا, 1000 کاموں پر غالب آ جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ بینہم قوم لا یفقہون, یہ کافر ایسے ہیں جو اجر عاقبت کو سمجھتے ہی نہیں. کہ اس کے لیے جان دینے میں مضائقہ نہ کرو, وہ ڈٹ کے نہیں رہیں گے بلکہ بھاگ جائیں گے, کہیں گے یہ جہان بھی تھا, اگلا جہان تو ہے کوئی نہ. ٹھیک ہے؟ اور تم اس بات سے کرتے ہو یہاں اگر ہم جیت گئے راضی, جو مر گئے تو جنت تو کہیں نہیں نہ گئی, فوراً جنت میں جائیں گے. تم پیچھے نہیں ہٹو گے, پیٹ نہیں رہو گے, تم آگے آگے لڑتے جاؤ گے, زخم کھاتے جاؤ گے, شہادت پاؤ گے یا فتحیاب ہو جاؤ گے. تمہارے آگے تو یہ ہے نظریہ نا, تو ان کا یہ نظریہ ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مرنا ہم مرتے ہیں تو بھی جاگ جائیں گے, بھائی یہاں تو ہم موت ہے, وہ اتفاق سے مر جائے تو مر جائے, نہیں تو وہ تو بھی جائیں گے. اچھا جی, اب فرماتے ہیں لیکن ابھی خدا نے تم پر اپنے حکم کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. ابھی ابھی کیوں؟ علم النفی کمزا, اللہ کو پتا ہے عالم تمہارا یہاں تجدید کر لو زمانے سے, تجدیدی مانا کرو. اللہ کو پتا ہے کہ تم میں ابھی کمزوری ہے, تم میں ابھی کمزوری ہے کہ ابھی تم میں غریب کمزور نا تجربہ کار لوگ بھی شامل ہیں. اصل عظیمت شروع ہے اوپر والی, یہ اللہ ضرور کر دے. ابھی کمزور لوگ نا تجربہ کار لوگ ابھی ہیں جن کو تجربہ نہیں جنگ کا جہاد کا. اس واسطے کر کے اب میں یہ کہتا ہوں کل دن کو میرا تم سادے رہتم, اگر تم میں سے ثابت قدم رہنے والے 100 ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے. اب تو ٹھیک ہو گیا, اور دو بندے سے نہیں مرتے ہو کمزور ہے نہیں ہے تم میرے کو معلوم. اور اگر تم میں سے ایسے 1000 ہوں تو وہ 1000 کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب رہیں گے. میرے دن اللہ ہوگا نہیں کہ تمہاری یہ کوئی نہیں کمائی, اللہ کا حکم. اللہ ساتھی انہی کا ہے جو جنگ کی تکلیفوں میں صبر کرتے ہوں اور کفار کے مقابلے میں ڈر جاتی ہوں. اللہ انہی کا ساتھی ہے, اس واسطے ڈر جایا کرو, پیچھے لاٹا کرو, پیچھے دکھایا کرو. منسوخ نہیں کیا گیا جی, منسوخ نہیں ہے, بلکہ مما اصل بات تو یہ ہے لیکن کمزوری جو کہ تم میں ہے نہ تجربہ کار لوگ ہیں, اس بات سے کم یہ ہونا, یہ نسخ نہیں کہتے اس کو. اور پھر اخبار میں نسخ نہیں ہوتا, یہ قاعدہ یاد رکھو. یہ رول انوار میں حسانی میں سب اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نسخ کس کس چیز پر واقع ہوتی ہے, یہ بھی لکھا ہے کہ اخبار میں نسخ نہیں ہوتا. جو کہ عقیدہ ہے ایک پرانی, اس میں نسخ نہیں ہو سکتا. اور بھی اس طرح نسخ کے نہ ہونے کے متعلق آکامات لکھے ہوئے ہیں, یہ کیونکہ خبر ہے اس واقعے کر کے پنر سر نہیں کہتے. اچھا اب قاعدہ نمبر 3, بلکہ اس سے بھی دیکھا ہے خارج میں غریب کی لڑائیاں دیکھو, 60 بندے ہیں, 60,000 ہے خدا نے 60 بندوں کو 60,000 پر غالب کیا. 60 کہاں اور 60,000 کہاں, خود سوچو ایک آدمی کے مقابلے میں 1000. خدا نے جو کہا ہے کہ ایک آدمی کے مقابلے میں چلو جی 100 سے ہی, مگر وہاں دیکھ لو ایک مقابلے میں 10, وہاں ایک کے مقابلے میں 1000. یہ قدرت ہے جس کو چاہے طاقت دیتے ہوئے. ہاں یہ تو ماں کہا رہے نبی جی نے, یہ کون لوگ سراہ تاری خیر فی الحال چلی دنیا رضا دنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم. قاعدہ نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ بات نبی کے شایع نشان نہیں ہے کہ ان یکون لہ اسرا اس کے قبضے میں آ جائیں قیدی اور اس باقی رہیں قیدی پڑے رہیں, یہ نبی کا کام نہیں. حتی یسخن فی الارض, یہاں تک کہ وہ ملک کے کافروں کی خونریزی کرے جو سامنے آئے, خونریزی کرے اس کے پاس قیدیوں کی بھیڑ کہے نا مناسب نہیں, قیدیوں کی بھیڑ کہے نا مناسب نہیں. تم لوگ دنیاوی مال متاع کے ہاں ہاں ہو, اور اللہ یرید الآخرہ, اللہ تمہارے آخرت کے ثواب کا ہاں ہاں ہے. خدا کہتا ہے کہ تمہیں ثواب دوں میں آخرت کا جو بہت کچھ ہے, اور تم چاہتے ہو یہ دنیا میں والوں کا, یہ کیا چیز ہے, یہ تو المال و غازم والا ہے, صبح آیا شام کیا, یہ تو فانی چیز ہے, فانی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو. ہم مسلمانوں کچھ تو ہوش کرو, خدا تمہیں آخرت کا ثواب دینا چاہتا ہے, تم دنیا کے مال ان کے اوپر غالب بتا رہے ہو. اور اللہ عزیز الحکیم, اللہ یہ ہے تمام کو تمہارا زینوں کا مالک ہے, یہاں تک کچھ خون دے بھی کرے ان کے لیے قیدی نہیں ہونے بنا سکتے, قیدی باقی رہے تمہارے پاس, قیدیوں کا اکٹھ ہو اور قیدیوں کی بھیڑ ہو, تمہارے مذہبی کی بات نہیں ہونی چاہیے. ایک بات کرو, یا تو ختم کرو ان کو قتل کر دو, ٹھیک ہے, یا مسلمان ہو جائے, سیدھی بات ہے. تو یہ ایسے کر چکے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, مجرہ کیا تھا کہ اب یہ جو قیدی ہیں ستر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, ستر تو مارے گئے اور ستر قیدی ہو گئے, کیا کرنا چاہیے؟ ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا, گاجی کچھ رہے لوگ کچھ اور دینا چاہیے, آخر شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی بات ڈال دیں مسلمان ہی ہو جائیں گے, نہیں تو مال ہمارے کام آ جائے گا, ہم جہاد کے لیے سامان بنا لیں گے, ہمارے پاس سامان بھی تو کوئی نہیں, اس لیے کوئی نہیں. حضرت عمر نے جانے جی بس جو ہے نا جی بس یہ سارے قیدی قتل کر دیے جائیں, ایسا کرو میرا ہے نا مامو ہے یا خیر چچا یا کوئی ہے مجھے اس کے اس کو میرے حوالے کرو, ابو بکر کے جو اپنے ہیں نا ابو بکر کے حوالے کرو, جو عثمان کے ہیں نا بس ان کے حوالے کرو, بس ہر ایک اپنے اپنے کو بس کرس دیا بالکل مجھ رکھ, جتنے میرے مشرک مجھ رکھ مجھ رکھو, پنجابی زبان میں مطلب یہ ہے کہ ختم کر دو ختم کر دو فرماتے ہیں نولا کتابوں من اللہ صحابہ کا نمت سکو بیما آخر تم اللہ بنا سیم, اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ لکھا ہوا نہ ہوتا ان خدا کے علم میں نہ ہوتا, کتاب کا معنی علم, آپ کو اس دن بتایا تھا کتاب کا معنی علم ہے, ہاں نمت سکو بیما آخر تم اللہ بنا سیم, تو تم پر اس فدیہ کے بارے میں جو تم نے بدر کے قیدیوں سے لیا ہے بہت بڑا عذاب نازل ہوتا ہے, یہ اللہ کے علم میں پہلے یہ بات ہے نا کہ یہ ان سے فدیہ لیا جائے گا, ہاں مگر اللہ کی مہربانی ہے جو خدا نے معاف کر دیا ہے, کیوں خدا نے تمہیں کوئی حکم شریف نہیں نے دیا تھا پہلے کہ قیدیوں کو قتل کرو, یہ پہلے کہا تھا تبھی تو مشرق کی خدا کے حکم تھا, مشرق کی کیا ضرورت تھی, کیونکہ صحیح حکم کی خلاف ورزی نہیں نہ پائی گئی, اس واسطے کر کے اب ہم یہ کہتے ہیں جو کچھ تم نے بطور فدیے کے حاصل کیا ہے یہ غنیمت سمجھو, اس کو غنیمت سمجھو, تو جس طرح غنیمت کا مال دوسرا تمہارے لیے حالات طیب ہے نا, اسی طریقہ سے یہ بھی غنیمت سمجھو, کلو مما غنیم تم حلالا طیبا, یہ غنیمت سمجھو اور کھاؤ, یہ تمہارے لیے حالات طیب ہے, اور آئندہ کے لیے اتق اللہ, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے رہنا, اس کی ماں کی امیدوار رہنا, کیونکہ اللہ ہی ہے بڑا بخشنہار مہربان, ٹھیک ہوگی بات, چوتھا کہہ رہا بدل ہے بدل ہاں کجی ہوتے ہیں کجی ہوتے ہیں یہ ہوتے تم خیر مما ہوگا میں کو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بھی بہتر دے گا جو تم سے ہدیے میں لیا گیا ہے یہ تو دنیا کی بات ہوئی نا وجہ ہو گئے کون آخرت میں تمہیں بخش بھی دے گا واللہ غفور الرحیم اللہ کا غفور الرحیم ہے وہی انہیں دو خیال رکھا اور اگر وہ قیدیوں میں سے بعض لوگ آپ سے ہدیہ دے کر بھی یا مفت کا ایسے چھوٹ کر آشکری کا ارادہ کریں گے اگر ایسا کوئی ہو ولید ولید یہاں سے ہدیہ دے کر کے جب کسی طریقے سے وہ چھوٹ گیا اور مقصد اس کا خبیز کا ہے آشکری خد خان اللہ میں قبل کام کا نمن ہوں ان کی آشکری کون سی کوئی نئی بات ہے کوئی نیا سبق ہے ان کا یہ تو پہلے اللہ سے خیال کر چکے ہیں اللہ سے جو خیال کرتا ہے بندوں سے کیوں نہیں کرے گا وہ اللہ سے خیال کر چکے ہیں وہ کیا اللہ سے خیال شرک ہو مشرک ہو یہ تھوڑی خیال ہے جو مشرک ہے اس کے آج شکری کا کیا تم کہتے ہیں کوئی نئی بات ہے مشرکوں کو آج شکری مشرکوں کا کام ہے آج شکنی مشرکوں کا کام ہے مسلمان کا کام نہیں آج شکنی فرمایا ہم کا رمین ہوں پھر آپ کو یا رسول اللہ اللہ نے ان پر قابو دیا کس طرح تمہارے ہاتھوں میں ان کو گرفتار کرا دیا اور اللہ سب کے حال سے واقف ہے صاحب تدبیر بھی ہے اس بات سے کر کے اگر وہ خیال کرے گا شکنی کرے گا تو اس کا کوئی وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرے گا اس واسطے کر کے اے مسلمانوں تمہیں میں آپ سمجھاتا ہوں جہاد اور ہجرت یہ دونوں چیزیں اہم ہیں جہاد بھی کرو اور جو غیر ملک میں رہتے ہو وہاں نہیں تم دین کی بات کر سکتے دین کا کام نہیں کر سکتے کافر تمہیں تنگ کرتے ہیں ہجرت کرو وہاں سے اللہ کا ملک وسیع ہے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تم خدا کے حکام بجا رہا سکو ان دونوں چیزوں کی توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے اتاری ہیں تین قسم کے مسلمان ہیں ایک تو جو ایمان لائے دین کے ہاتھ سے وطن چھوڑا اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا ایک تو یہ ہو گیا دوسرے وہ انصار ہیں جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد بھی کی یہ آپس میں ایک دوسرے کے سب دوست ہیں وہ جگہ دی آوالوی ایمان وہ میری ایک ہے وہ والذین آمنوا ولم یعادلوا ایمان کو لے آئے پر اسی اپنے دار الحرم میں رہتے ہیں نہیں ہجرت کی تو وہ مسلمان ان کا کوئی ہمارا ان کے ساتھ تعلق ان کا ہمارے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ نو نو نو چھوڑو کرے کرو ماں لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا تم مسلمانوں کو ان کی وراثت یا دوستی میں کوئی تعلق نہیں تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی دوستی مت رکھو دوستی بلایا دوستی ان کے دین کے بارے میں ہاں جی کوئی ان کی ساتھ دوستی سے کوئی تعلق نہیں حتی یہاجروا یہاں تک ہجرت کر کے تم میں آ جائیں بس بات چاہیے ہجرت کرو میں نے کام کروں کو بھی دی لیکن اگر دین کے بارے میں وہ تم سے وہاں کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے مجبور ہیں ہزار حرم میں ہیں ہم ہجرت کر کے آنا بھی چاہتے ہیں پر ہم مجبور ہیں کہ ہمیں پکڑے ہوئے چھوڑتے نہیں ہماری جان تم کوئی ہماری مدد کو پہنچو کوئی کمک بھیجو تاکہ ہم چھوٹ سکیں یہاں ان کے پنجوں سے کامروں کے پنجوں سے اور ہم دار الحجرت میں پہنچ جائیں مدینہ پاک میں فعلیکم النصر پھر تمہارا ذمہ ہو جاتا ہے ان کی مدد کرنا الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مگر اس صورت میں ان کی مدد کرنا لازم نہیں جو اس قوم کے مقابلے میں جس کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو چکا ہو, تو وہ کہتے ہیں ہمیں انہیں بلاؤ, اگر عہد و پیمان ہوا ہوا ہے تو آج کتنی ہو جائے گی نا, اس بات سے کہ وہ دکھ سکنا ہے ان کے ساتھ تمہیں کرو, نہیں تو تم تو ان کے ساتھ کافر کے ساتھ لڑ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو لا سکتے ہو, مگر جب آج ہوا ہوا ہے پھر آج کتنی بنتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر, تمہارا اللہ جو ہے نا وہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے, وہ دیکھ رہا ہے, نگاہ میں ہے اس میں. یہ تین قسم کی ہو گئے جی, دو یعنی وہ مہاجر اور انصار جو اللہ کے نام جہاد بھی کرتے ہیں, وہ تو ہے آپس میں ایک دوسرے کے دوست, اور جو ہمیں نہیں کی جب تک ہمیں نہیں کریں گے تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب کیوں فیٹ دم آ گیا جن کے ساتھ آٹھ ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے, تمہیں بھیجنا تھا تو مسلمان وہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی, مسلمان جو رہتے ہیں وہ کیا ہو, وہ دماغ میں کہیں کسی نے بھیجوں کوئی بات ہوئی, انہوں نے کہا